Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 6 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok, Anita drága, hello! Jó reggelt mindenkinek, szervusztok srácok! Jani, sziasztok, jó reggelt! Jaj, attól, mert nincs a főnök, attól ugyanúgy elkezdjük. Az igaz. Érte, sőt, nem hogy ugyanúgy, még rendesebben. Annál rendesebben nem tudjuk. Ez most igaz egyébként, nem szóltunk rá egy szót sem, mert az elmúlt időszakban olyan szépen ébredt, olyan igen, lelkesen igen. Jött, olyan aranyosan itt volt. Na, no, nagyon összekapta magát. Köszönjük, után. Szerintem itt azért az asszony keze is benne van egy kicsit. Nem, az Balázs. Szerintem. Az asszony keze is? Ne, hát nem tudom, biztos eljutottak már odáig. Bennem is volt már az asszony keze. Benned? Oké, ezt nem akarom tovább hallgatni. Miért hogy feketébe Anita? Azért nem lesz olyan rossz ez a három nap szerintem. Azért nyugtával dicsérd a napot. Mindig azt mondta az én nagymamám, én felkészültem mindenre. Ennél már csak jobb lehet, remélem. És ha most jó lesz ma, igen. 10-ig, tehát 10-kor úgy mész majd innen ki, hogy át jó volt a srácokkal. Mindig úgy megyek egyébként. Ja, hogy neked jó volt. Nekem mindig jó. Nektek is ugyanannyi időtök van rá, hogy jó legyen. Ti szoktátok ezt mondani ez mindig. Ez igaz? Tehát akkor kapunk valami színeset holnap? Szeretnétek? Nekem tulajdonképpen tök mindegy. Hát akkor meg persze vagy. Hozzá hát egy zacskó zizit. Zacskó zizit. Magamon úgy érted, hogy magam ragassam hát a zizit? Színeset. Hát ha csak az lesz rajta, Anita, akkor... Ahhoz sok zacskó zizi kellett. Két napig nem alszom. De csak a cukor miatt. Na jó, váltsunk témát. Komolyabbra. Meséljetek valamit. Miért akarsz te komolytodni? Miről beszélgessünk komoly témákat? Nem úgy értettem, tehát hogy így rólam le, meg a ruhámról. Kit érdekel az, hogy milyen ruha van rajtam? Valami más, ami úgy az embereket egy kicsit úgy jobban lelkesít. Nem, mert arra gondoltam, hogy miért tudom én, hogy fizetésképpen, vagy fizetéskiegészítésképpen eljátsz sírató asszony. Tizenegyre egy temetésre van. Csak azért, hogy mindig boldog vagyok, hogy elmehetek. Tizenegyre például van egy nagyon jó. Hogy hívják, egy kicsit itt a ravatulozom a farkas sétében, várnak is. Én voltam Szeged halotti kórus, mondom, egy darabig abból éltem. Egyébként ez az a cég volt, ahol azt képzeljétek el, hogy a Jáksó Lacival dolgoztunk együtt, akkor még nem tudtunk egy temetésre. Várjál. A Laci választotta a jó részét, aha. Szegedi. Volt, akkor mi még ő nem ismertük egymást. Ez most is így csinálja. Ő volt az, aki, így van, aki, ha esküvőt kértél magadnak, ugye, mert megszerelmesedtél, akkor lehetett azt kérni, hogy legyen egy versmondó lány, aki fiú. Én voltam reversmondó lány esküvőn. Hát azt képzeld el, hogy állsz az esküvődön, ott van előtted a házasságkötő asszony, keresztben egy nemzetes színű szalaggal, kimondtátok a boldogító igent, és ebben a pillanatban megjelent a Jáksó Laci az ő tokájával és arcával. Igen, ezt az egészet keresztbe vágta. És keresztbe vágta, és elmondott nektek egy szép verset, hogy a ti életetek most már milyen jól fog majd alakulni. Na ezért de olyan viccesen, az vagy ez egy ilyen... mert már tudtad, komoly verset mondott, odaillő verset, vagy ő találta ki? Nem. Tehát az nem volt külön szolgáltatás, hogy megrendeltek tőle egy verset. Akkor még nem látták ezt a ragyogó tehetséget a Laciban. Szerint akkor még nem volt ennyire szabad a Laci. Érted? Akkor még ezt csinálta. Na és én meg a másik véglet voltam, mert hogyha valaki nem egyházi temetést kért, hanem a szegedi városi tanácstól kért egy rendes ugye, világi temetést, akkor az volt, hogy volt egy kórus, szép zöld, fekete, hosszú ilyen talárunk volt, és abban hatan kivonultunk, és gyönyörű. Jézus, és te voltál benne a bariton? Vittek dalokat, vagy voltak ilyen standard dalok? Standard, például. Aha, igen, ja, mert azt hittem, hogy a viddal azt szerintem sokkal jobb lett volna, amiben ugye az elhunytanak a különböző érdemeit méltatják, hogy milyen jó ember volt, milyen jó apa volt, és a gyerekeit is milyen szépen nevelte, és itt jött fel a baritonyal, a Béla. Jó lett volna. Az egyébként ugye, hogy ha egyházi temetésed van, ott a pap mindig méltatja az elhunytat, hogy és búcsúzik tőle. Ha tetszik neki, ha nem. Hát igen, ott csak olyan van, hogy és búcsúzik tőle szeretett feleséget. Tehát ott nincs ilyen, hogy búcsúzik tőle az a nő, akinek megkeserítette az életét. És mindig milyen szép volt az 1002-es, mert minden hétvégén kivitte az utcára, és ott leslagozta a Béla. 3,5 éven keresztül építették azt a szép 110 négyzetméteres csal családi házat is milyen szép lett, miután be tudták fejezni. A mert Béla. Mindig odafigyelt arra a részletekre. És raktetőcserepet is vett a Béla. Jöhettek a temetésemre énekelni, ez tetszik? Aha. De csak jókat. Nem. Csak a jókat. Na úgyhogy ez volt, tehát hogy ezt én is csináltam, uh-huh. ezt az énekes vonalat, rövid ideig mondjuk. De aztán stílust váltottál aztán legalább igen. az énekben. Azért, mert hát hogy is mondjam, akik már ott dolgoztak egy idő után, immunissá lettek a halállal szemben. De ez mondjuk érthető is, és akkor volt olyan, hogy a temetések között üres konzerves dobozzal a ravatalozóban focizol, aha, úgy, hogy a koporsó, de már feküdtek be. Az volt a kapu. Júj! Szóval, na, de akkor hány éves voltál akkor? Tisztelt bíróság kellett. A pénz, de hogy is, 19. Francok, 19 igen, később voltam. Típus volt a Feri, 34 évesen még egy rabatal azonban rúgta, ha nem a bőrt, hanem a koncertdobozat. Néha hétvégén még most is. Ez volt az egyenruhám. Úgyhogy így, uh-huh. ezt csináltam egy darabig. Tanúságos volt. Na, de akkor beszéljünk jó dolgokról. Ez pedig nem más, mint hogy végre bejelenthetjük azt, amit már oly sokszor mondtunk, és meglebegtettünk, hogy egyrészt neked békéd lesz egy hétig, a jövő hétben. Az biztos. Másrészt pedig ugye ott már az állomáshelyeket tudjátok, hogy hova megyünk, de el kell mondjunk végre valamit, mert mindig csak lebegtetünk, hogy egy csomó ajándékot viszünk, hogy olyan játékok lesznek, hogy... De a nyereményekről konkrétan nem beszéltünk még, és most egyet elmondhatunk. Egyet. A sok közül. Egyet, de az nagyon jó lesz, annak nagyon fogtok örülni. Igen, nagyon jó lesz az összes többi is. Nagyon sok ajándékunk lesz. De van egy olyan, aminél szerintem szebb ajándékot az ember még karácsonyra se kérhet. További részlet. Vesztek egy lakást valakinek? Hát egyébként már volt valami hasonló, tehát hogy már azért mi elég sok lakást kiosztottunk, elég sok embernek így az évek során. Bizonyos formában, vagy gyűjtéssel, vagy pedig tényleg azért, mert felajánlottak, nem. Most ez most sokkal kézzelfoghatóbb lesz egyébként. Kézzelfoghatóbb. Mindig egy sziget? Nem, a bal mellett. Minek nekem egy sziget? Hova szeretnéd egy szigetet? Ne csapongjunk. Szerintem hallgatók lesz. Attól függ, ha viszek magammal valakit nyereményként, akkor mennem. Na hát akkor még az még... Szóval nem sziget lesz. Nem, jó, oké. Azért, mert az, hogyha egyfajta, tehát van egy tárgyi nyeremény, az olyan, hogy autót nyerni például, az biztos nagyon jó dolog. Tök jó. De mi van, ha neked nem az az autó tetszik, érted? Tehát uh-huh. tudom, igen. hogy egy ingyen autóra az ember nem nagyon meg nem akarsz kötelezőt, meg súlyadót, meg kaszkot. Hát eladod. Meg benzint. Na, a nyereményvadász meg. Nem vagyok nyeremény, gyakorlatias eladod. Vagyok, nem nyereményvadász. Ha nem tetszik valakinek az autó, eladja. Jó, persze, de visszatérve a nyereményedre. Amit akarsz egyébként, de nem. Általában az úgy szokott lenni, hogy tényleg, amikor autót nyer valaki, marhára örül neki, meg tényleg csodálatos nyeremény, meg hogyha utazást nyer, akkor is ez is egy csodálatos nyeremény, mert eljuthat valahova, de akkor mindig a járulékos költségek forrongnak a fejében. Na most, ebben az esetben semmiféle járulékos költség nincsen, hiszen gyakorlatilag azt lehet megnyerni, amit az ember a legjobban szeretne, és amivel akkor 5 perc múlva már kezdhet valamit, mégpedig. Na mi ez? Hát a pénz. A cash! És mennyi? A jó magyar forint. De érten? Mennyi? Mit nyugi már. Nem akarok itt turkálni a pénztárcátokba, de mégis dolgot. Mennyi? Mi az Istennek hívtuk be, de tényleg, nézd meg. Csak segíteni akarok. Hát hallottad a híreket. Minden, az olyan is. Ja, nem, nagyon jó. Minden egyes úgy teszek, reggel. Úgy teszek, mint nem hallottam volna, csak a barátságunk miatt. Minden egyes reggel mm-hmm. az adásban, aki odajön, reggel regisztrál, és okay. ott marad a játékig. Ott marad. Ott végig. Marad. A igen. játékig. Igen. Igen. A végig. Tehát igen. Végig, igen. De nem biztos, mert mi van, hogyha érted, nem 10 előtt egy perccel játszik. Még egyszer közben, hogy mehetsz visszaszerkezni. Minden egyes reggel 100 000 forint nyeremény. Cash. Azért az nagyon az szép tőletek. Komolyan mondom, azért le a kalappal előttetek. 100 000 forint minden reggel. Szép. Így. Egy így kicsit van. Harcoltunk érte, egy kicsit húzgáltuk a pénztáros összedobtátok. Lány bajszát, de megvan. Megvan, tehát minden egyes reggel 100 000 forintot fogunk majd kiosztani a rocsó minden egyes állomásán. De azt nem az mondjátok egy... el, hogy ezért mit kell csinálni majd? Tehát, hogy milyen játék lesz, azt nem. Hát azért hát lehet. Tök felkészülni, vagy ilyesmi. Mindent a maga idejében. Nem tudsz rá fölkészülni, ez vagy megy, vagy nem megy, érted ennyi. Azt elárulom, hogy egy kicsit nekünk is részünk lesz majd a játékban. Így van. Így van. Oda kell jönni az első állomásunk ugye Pécs lesz, Széchenyi tér városháza előtt, regisztrálni kell, ahogy ezt a Feri is mondta, ott maradni végig, tehát hogy egészen 10 óráig, de nyilván a játékra a 10 óra előtt kerül majd sor, és addig nem is árulunk el semmit, mert lesz rá 4 óránk, hogy kitaláljuk a játékot. Így van, aztán a kedden ugye Sopron, Várkerület, Mária Szobor, Székesfehérvár, Palotai Kaputér, Eger, Gárdonyi Géza tér és Debrecen Kossuth tér a templom előtt, ezek között vannak új helyszínek is. Tehát, hogyha valaki csak Séróból oda akar menni, ahol egy pár évvel ezelőtt már találkozott velünk párszor, az ne tegye, inkább nézzen utána ezeknek a helyszíneknek. Így van, Sopronban például nem itt voltunk, azt hiszem Deák tér volt az a óriási tér, de most nem ott leszünk. Ez nektek is egy városnézés. Jó, tök jó, én szeretem egyébként azt, hogy most nézzük meg. Ennél azért picit igényesebbek vagyunk, tehát hogy így tényleg végig szoktuk nézegetni a városokat, ahol vagyunk, de hogy így nem csak úgy. Persze, mindannyian, gondolom, mindannyian mentek város nézni. Igen. Mert hogy te elmész, Jani, azt azért elhiszem. Miért? Mi végig ott vagyunk, nem mi szoktunk hazarohangálni, érted? Mi ott vagyunk. Azt mondtam, hogy te voltál? Miért veszed magadra? Egy szóval sem mondtam, hogy te vagy. Mondom, hogy nem mi vagyunk azok, akiknek csak az autója körül változik a díszlet. Hogy ti ezért mit fogtok kapni? Semmit, az igen. Anna majd gondoskodik róla, hogy mi eljusson a címzethez. Dehogy is. Na, az a lényeg, hogy szépen megyünk, mindenhol lesz, de nem ez az egyetlen nyeremény, csak a többiről még nem beszélünk. Azt még egy kicsit altatjuk, mert van még nagyon bőven lesz, még más is, mert hát nyilván vannak sponsorok is, de most még inkább a sajátunkra koncentrálunk. Jól teszitek. Jó, ez jól hangzik, nekem tetszik. Tehát 100 000 forint minden reggel. Így van. Ez az egyik, és mondom, ezen kívül van még egy csomó mindent, azokat is fogjuk majd vinni, úgyhogy ott helyszíni játékok lesznek. Na, ahogy szoktuk, Jani. Ti várjátok már ezeket a kitelepülések? Szeretitek, ugye? Imádom őket, imádom. Ez nagyon jó lehet. Egyszer mi is települtünk még egy régebbi műsorban, de csak egy ilyen hipermarket-szerűségben. Igen. Jó lehetett. Jó volt, ha a zsömlék közé beültünk. Já, nem, ezek mindig nagyon-nagyon jók szoktak lenni. Hát, egyszer elvihetnétek magatokkal. Ezek szinte mind. Igen, tudom. Nem, az annyira rá vagyok már csúszva egyébként az egészre. Én akkor mindig azt szoktam csinálni, hogy megnézem, ugye, hogy melyik városba megyünk, és akkor ezeknek a városoknak azokat a részeit, meg azokat a látványosságait szépen feltérképezem, összeírogatom magamnak, amiket még nem láttam. Na most azért ezeken a helyeken már sokat voltunk, egyrészt a rádióval, másrészt meg civilben is voltam egy párszor, de még mindegyik helyen találok olyan látványosságokat, meg olyan dolgokat, amiket érdemes lenne megnézni, illetve hát olyan visszajáros helyeket is, ahova megint szívesen megyek, egy csomó jó étterem is van egyébként, egészen konkrétan mondjuk azt, de várom már Sopronban. Ugye, hogy Erdur figyeljen, mert megyünk. Jövünk, és mindegyik helyen van valami jó kis dolog. A másik meg az, hogy basszus, hosszú heteken, hónapokon, éveken keresztül be vagyunk zárva stúdiókba. Látjuk az SMS-eket, látjuk az e-maileket, látjuk a mindenféle visszajelzéseket a hallgatóktól, hogy szeretnek, vagy éppen utálnak minket, mindegy, igazából persze Szabadország, azt csinál mindenki, amit akar, de hogy rengeteg hallgatónk van, és ezekre a hallgatókkal csak ilyenkor találkozhatunk, és a rohadt jó érzés aztán oda menni a stúdióhoz, és látni, hogy ott van több száz ember, és ránk vár, és kíváncsi ránk, és látod, sokszor egyébként eljönnek azok a nevek, amik elé egyébként a arcok nem nagyon párosulnak így az adásban, amikor itt bent ülsz tényleg a stúdióban a hegyaljúton pölök, oda mész és találkozhatsz velük. Ez óriás érzés. Én azt szoktam csinálni, hogy mindig este, előző este én már oda megyek a helyszínre, kiszaladok a térre, és megnézed a stúdiót. Gyönyörű üvegkalitkánk van, és ott áll egy téren magányosan. Erre akkor te? Még csak a kollégáink vannak ott, tesznek, vesznek, rakják fel a molinókat, vagy itt tudom én mi, és akkor így van egy ilyen izgatott várakozás, hogy holnap reggel mennyien lesznek. És egy csomóan kijönnek, és akkor meg oda mész másnap reggel, ahogy kiszoktunk érkezni, mondjuk ilyen 3-4-6-6 körül, már ott állnak, és van, aki érted, 4 óra óta ott áll, hajnal 4 óta. Igen, hogy merő elől akar állni, és neki legyen helye. És az egy olyan jó dolog, hogy elhiszem, azért, hogy jó érzés. Igen, hogy azért kijönnek, hogy megnézzék a három műsorkészítő embert, akit egyébként hallgatnak minden nap, és a napjaik részese vagyunk, és akkor kijönnek, és ott vannak, tudod? Meg ez, hogy tényleg itt olvasol egy nevet, főleg az ilyen klasszikus neveket, ugye, ami mondjuk nem egy keresztnév, hanem csak, hogy mit a Perec, a szállító, Andor, vagy akármilyen, és akkor tudod, hogy egyszer csak ott lesz, oda jön hozzád, és azt mondja, hogy szia, én vagyok a... Kezet fogtak, és akkor azt mondod, hogy úristen, ilyen, hogy 10 éve vagy a reggelünkben, minden reggel olvasom az SMS-ed, és mondjuk eddig nem tudtam, hogy ki vagy. És holnap nem is fogom tudni. Lehet, az is benne van, igen, hogy a legközelebb, ha az utcán találkozunk, akkor el tudok menni melletted. De az ott, az a pillanat, az marha nagy. És az csak az övé. És az meg az enyém, vagy a miénk. Na? Egyetlen dolgot nem sikerült még összehoznunk, az nagyon nagy álmunk, nekem személy szerint aztán meg a pláne, hogy egyszer. Hogy, hány éves is vagy? Így van, egyszer, az már szóval csak aztán kiderült az egyikről, hogy nem alatt. Hogy nem alatt. Na mindegy, hogy egyszer tényleg kimehetünk Kárpátaljára, Felvidékre, a Vajdaságba, vagy Erdélybe, egy olyan kitelepülésre, ami tényleg, hát egy azokkal az emberekkel is találkozhatunk, akik legtöbb esetben mondjuk az interneten keresztül hallgatnak minket, de megtisztelnek minket tényleg a figyelmükkel évről évre, és nagyon nagy érzés lenne, nagyon nagy feeling lenne, én ezt nagyon várom. Szerintem már dolgoznak rajta. Meg lehetne oldani, ugye ott az van, hogyha csak ilyen turnét a csinálni, akkor nagyon sokat kéne menni. Tehát, hogy igen, minden egyes állomása, érted? Tehát, hogy mondjuk kezdesz egy Szabadkán, akkor átmész, mint én Nagyvárad, uh-huh, vagy Kolozsvár, tehát, hogy azok marha nagy távolságok. Azt lehetne megcsinálni, hogy most például mondjuk Debrecen után még ott elindulunk, érted, Erdélyország felé, akkor az úgy esetleg belefér. Hát figyelj, vannak, akik világkörüli turnékat csinálnak, most azért ez nem annyira megoldhatatlan feladat. Tudom, hogy a Rolling Stones 70 évesen is tud minden nap máshol föllépni. Csak tudod, nekik van egy repülőgépük erre, meg bele kerozin. Ez a kettő. Nekünk meg még nincs. Hát itt a lehetőség. Ezért céloztam rá, hogy esetleg meg lehet bizonyos húrokat pendíteni, hogy legyen repcsívek benne kerozin. Persze. De egyiket ez fantasztikus érzés. Én mindig meg szoktam hatódni, amikor mondja valaki, hogy Nagyváradról jött át például, vagy Munkácsról, vagy mit tudom én, Pozsonyról, Ból. Ott állsz, attól. Magyarországon vagy, de tudod, hogy ott is ugyanígy beszélnek, ugyanazt gondolják, ugyanazt érzik, tök jó, tényleg. És Debrecenben most biztos, hogy megint lesznek. Ott azt hiszem az a legjellemzőbb, tehát, hogy onnan szoktak a legtöbben, vagy oda szoktak a legtöbben eljönni, aztán majd meglátjuk a többit. Na jó, szóval most már egyszer tényleg vigyetek magatokkal. Én egyébként most azon gondolkodtam. Nem, most van, tudod, ez a tengelysúly mérés. Persze, tudom. De finomoltás! Jó, ide finomoltás! Nem mondom, hogy nem fáj. Nem, hogy persze. Azon gondolkodtam, hogy most mi lenne. Nem, a technikát is nekünk kell vinni, és ezért igen, erre céloztam. Ja. Hogy arra gondoltam, hogy szerda este miért nem jön el az egész Egerbe, és csinálnánk egy csapatépítő bulit. Simán lehetne. Mert ott vagyunk, ugye, csütörtökön reggel Egerben, tehát mi már szerdán ott alszunk. És az Anna, a Zsül, érted, mindenki. Ha? Ja, a Zsül is. Csapattag. Az emecsendben van. Jó, mert ő mondjuk a buliba se zavar sok vizet, tudod? Ez mondjuk igaz. Elüldögélne. A csendes társ. De miért nem lenne csendes jó? Társ. Figyelj, soha, a 10 év alatt soha nem csináltunk még ilyen bulit. Hogy szerda este eljönnétek Egerbe, mulatoznánk egyet. Lézem az arcukat, hogy felcsillantál szemünk, nem úgy tűnt. Balázs is megígérni, hogy ott lesz. És mi ott is lennénk. Mi ott is lennénk, hát jó, a főnök ott van, akkor ott van, ha nincs. De hogy egy ilyen kicsit iszogatnánk, megbeszélnénk az élet. Nem, Zsül? Nem. Na, jön Anna, mindjárt elmondja, nem, hogy mi ezzel a probléma. Nagyon benne vagyok. Én is benne. Adsz neki egy kis hangot. Nem jó? Nem lehet megoldani? Gyere ide mellém, Anna. Csak szép a pult, de nem jó. Gyere. Én csak azt akartam, hogy akkor csütörtökön innen csinálunk adást, tehát mi akkor még este hazajövünk a Zsüllel. Ne, nem gondolt, hogy a szállásvizet ilyenek, tehát ti visszajöttök szépen. Majd sorsot úsztak, hogy kiiszik. Jó, én szerintem mi bulizzunk inkább is Zsüll kettesbe. Be, jó lesz. Jövök hozzá a harmadiknak. Jó, inkább. Nagyon aranyos vagy, Feri. Sajnálni fogom, ha abból kimaradok. A kettőjük buliában. Azért érted. Most nekem erre nincs jogosításom, hogy azt mondjam, hogy ti is ott aludjatok. Meg fogunk nem, mintha nem lenne nagy ágy, tehát, hogy valakit nem tudná befogadni magad mellé egyébként. Most akár a Zsül, akár Anna is bekutorodhatna oda. Biztos elférnék. Hát azért a Zsüllel én nem alszom együtt. Ja, mert akkor mi van? Megértem. Azt mondja, megérte, vallom. Biztos elférnétek-e a Balázsnak foglalt elnöki lakosztályban, amit amúgy is le fog mondani. Az utolsó példa. Na jó, ezen még dolgozunk, de egyébként tényleg jó lenne. Igen. De egyébként meg nagyon aranyos vagy, hogy eszedbe jutott, vagy eszetekbe jutott, köszönjük. Igen. De, ugye? De hát ez nem megoldható. Szerintem tudták ők, azért javasolta a szerdát. Hát nem mondott volna egy pénteket? De nem tudok pénteket mondani, mert pénteken senki nem maradott. Tehát pénteken 11 órakor, mikor a nép áldozathozatal, úgy nevezik. Mindenkinek aláírtunk, akkor mi is visszajövünk, érted? Persze. Tehát az, hogy ott maradnátok egy kicsit, összejönni, bulizgatni, amikor mindenki ráérne, nem, ha nem lehet pénteken. Anna, nem ér rá pénteken, mert ablakot cserél. Most. Most pénteken. Most. Ja, most. Jövő most. Héten, nem? Nem. Na jó, nézzük, milyen idő lesz ma. Igen. Ja, már persze, gyönyörű kibúvó volt. Ennyit a csapatról. Nem mi szabályozzuk persze, ezt. Persze, bármit ki tudnátok sírni. Számukra nagyon fontos, hogy ti is odaidek a hallgatók. Nem annyira, hogy látom az SMS-ekből, úgyhogy haladjunk. Egyébként meg aranyosan kezd el sütni a nap, ma már egy picit jobb idő lesz, mint tegnap volt a hétvége felé, meg akár még ilyen 27 is lehet, csak mert megígértük, hogy beszélünk erről. Jó? Úgyhogy ez van, de majd te elmondod a tudit. Tutit rengetegen írtak már, azt mondja, kézzel fogható ajándék, azt nem lehet más, csak a csöcsök írt a Petike 4-20 közéjük. Szívemből beszélsz. Így is van. Azért, mert azt nem lehet elvenni, ahogy szokták volt mondani. Így jól indul a reggelem, szuper a csapat a nővel. Van Ágnes nevű rokonod? Ágnes? Igen. Nincs. Jó, akkor nincs. Valami érdekes. Valakit meggyőztél. hát Ágnes nem rokon. Egy is egy. Még egy fontos dolog, hogy 2-0-ra vezetünk a fekete-fehér igen-nemben, és ez nagyon jó hír, legalábbis a számunkra. Ugye az elmúlt hetek vérverítékes küzdelmei alatt visszahoztuk magunkat 15-15-re, most van egál. Itt a lehetőségetek, hogy kihívjátok Anitát például, lehet, ő nagyon-nagyon szeretne már játszani. És tudok is. És tud is, 2-0-ra visszük. Győzni. 2-0-ra visszük ezt a hetet, tehát eddig mi vezetünk. Nem azt mondom, hogy könnyedén megyünk bele ebbe a három napba, mert nyilván ezt a hetet hoznunk kell. Egyébként Balázs, ha hétfőn visszajön Pécsre, akkor a vérünket veszi, azt elbukjuk ezt a hetet, csak mondom. Á, hogy buknánk már el? 2-0. Hát abból még bármi lehet. Mondjuk ez igaz, itt van Anita. Miért nézel rám mindig? Hát mert a rutin meg az évek. De én sose tagadtam, hogy én nem vagyok jó ebben a játékban. Tehát ha tényleg akartok veszíteni, akkor nyugodtan, csak testáljátok rám a feladatot. Most még kockáztathatunk. Miért nem gyakoroltál? Minek? Miért nem gyakoroltál? Tudtad, hogy jössz, igen. Tudtad, hogy te vagy a beugró ember, ami, aha, de nem ami a... tartalékosunk, ami titkos fegyverünk, a kincsünk, az nem. Na, ez már jobb. Érted? Tudtad, hogy jössz, tudtad, hogy a múltkor is bedobtuk azt, hogy te fogsz játszani, lehetőséget adunk a hallgatóknak, akik szeretnek, akik gyűlölnek. De nem élnek vele, Kicsit kellett volna otthon dolgozni. Ja, úgy lesz legközelebb. Ha elvisztek a rócsóra, akkor gyakorlok. Na, még ez is. Jó. És tök jönnek a Vibe-en az üzenetek. Nagymegyer azt mondja, hogy Nagyváradról is írtak. Valaki írja, hogy gyerekek, ha jöztök Erdélybe, én elsősorban várlak titeket egy Láda igazi csikisörrel, Lázár János, egy csomó minden. Tényleg, egy csomó jött meg. Úr, Mezővásárhelyen is mehetünk Lázárvárosnak. Lehet írni akkor a jelentkezéseket a fekete-fehér igen, nemre, a hírek után jövünk ezzel vissza. Rádió Egyen, Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. Itt a kis kutyád. Ezt a kis kutyaugatást, ezt nem tudom megszokni valahogy. Ez egy műkutya? Ez már nekem sok, ilyenkor mindig kimegy egy kis sót nyalok, hogy élvegy ezt az édes kis mellékízt. Van ilyen kutya hang egyébként? Szerintem nincs. Ez egy rendes kutya, vagy egy ilyen plüss kutya, amiben van át? Hát, ennek a meggyőződésem, hogy kivették abból az Úrim Benetek számból. Ez műkutya. Ez műkutya? Szerintem műkutya. Műkutya? Aha. De annyira negédes, hogy én nem tudom, hogy kipakoltam el. Mert aranyos cuki kis reggel. Nem érzem az idézőjelt. 2 perc múlva lesz 6:45. Hamarosan jön a fekete-fehér, igen, nem, viszont van egy közlekedési info, a Könyves Kálmán körúton a Népligetnél gigadugó lesz ma az M5-re kanyarodó két sávból a belsőt, a Rákóczi híd irányába haladó három sávból szintén a belsőt lezárták, csokoltatom az illetékeseket, Pappino írta ezt nekünk. A BKK-nak megköszönhetünk egy újabb információ, a 4-es és a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között, mert egy utas rosszul lett, utasaink türelmét kérjük. Ja, és mindenkinek mondjuk, egyébként mindenkit biztatunk arra, hogy mert a budapestiek általában nagyon aktívak szoktak lenni ilyen közlekedési hírek, útinform, meg ilyen dolgok tekintetében, hogy vidékről is nagyon-nagyon küldjetek nekünk, mert ezeket is nagyon várjuk, ezért ez nem egy budapesti rádió, országos rádióról beszélünk, úgyhogy mindenkire, minden helyre kíváncsiak vagyunk, jó? Tehát, hogy az ország minden pontjáról várjuk az információkat, jó? És nagyon szívesen beolvassuk mindent. A jövő heti állomásainkról, érted, hogy tudjuk már, hogy ha Sopronba megyünk, akkor felbontáson készüljünk, dugóra vigyünk enni innivalót, ilyeneket lehet írni nekünk. Most mi a mit mosolyogsz? Hát olyan édesek vagytok, olyan bájosok, kedvesek, aranyosak. Hát legalább hármunk közül mi ketten, tudod? Mit fogtok ti ezért kapni? Igen. Nem akarok mindig figyelmeztetni erre benneteket, de én a helyetekben óvatosabb lennék. De mivel? Mindennel. Hogy kedvesek vagyunk, vagy mi? Hogy mi nem lehetünk kedvesek? Miért érted félre, amit mondok? Te érted, amit mondok? Persze, igazából azt szeretném elmondani nekik, hogy nagyon szívesen hemperegne velünk Ádám köztünk, de mindenféle olajos cuccokban. Ó, köszi, hogy végre kimond, én nem mertem volna. De hülye köszönöm. Vagyok, hogy ezt nem vettem le eddig. Na, de most, hogy már tisztában vagyunk vele, akkor mehet minden a maga útján. Sziasztok, már alig várom, hogy Sopronban legyetek, gyorsan lenyomom az éjszakai műszakot, és sietek hozzátok, Szilvi az újságos. Látod? Látom. Az éjszakai műszak után ő még jön, és velünk akar lenni. Nagyon abszolút jó. Megértem. Én is ezt tenném a helyében. Igen, de te már velünk vagy, így aztán Sopronba meg nem jössz. Hát, nem. Jött is egyébként egy szombathelyi rögtön, hogy nagyon szépen köszönjük, hát nem túl vélem, a 86-os főút Szombathelyt elkerül a szakaszán, a 78-as kilométernél több személyautó és kamion ütközött össze. Úgyhogy most ott váltakoz irányban halad a forgalom, rendőri irányítás mellett. Vigyázzatok magatokra, majd egyébként még... Ne, azért nem már jobbak. Ne legyünk ilyenek. Majd egyébként fokozott ellenőrzés van az utakon, biztonsági öves, bukós, isakos. Gyereküléses. Gyereküléses, igen. Meg minden mást is, de ezt a hármat kifejezetten ellenőrzik a rendőrök, meg egyébként benéznek azért csomagtartóba ide-oda. Tehát nem árt óvatosnak lenni. Az enyém, de minek néznek, mit keres? Nem rejtegetsz ott valakit. Migráncsot? Például. Egy pesti migráns szállító vagyok. Hát figyelj, sose lehet túl. Alamuszi macska nagyot ez ugrik. Abba az autóban nem fér el sok ember. Micsoda? Uh-huh. Na kezdődik. Hát, nem a két ülésesen vagyok, a nagyobban. Ja. Értem. Na most kompenzálsz? Ki? Te. Miért? Azért miért? Jöttél a nagyobbal. Nem, mert mindig azzal vagyok. Tehát mindig kompenzálsz. Igen, mindig kompenzálok. Jó van, fekete-fehér igen, nemben fogják kompenzálni, jó, ahogy szoktuk rendben mondani. 15-15 a hetek állása, ezt a hetet egyelőre 2-0-ra visszük, és majd meglátjuk, hogy kivel játszunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Te miért nem nevetsz velünk együtt? Mert olyan félelmetes volt, és nem akartam ilyen kis butanői kacajt belecsempészni. Ez így volt, jól csináltátok. Mondjuk ez igaz. Tamás. A jelenlétével ijeszt. Igen, de azt csak mi látjuk, az a baj. Tamás, jó reggelt. Aj, mikor lesz ennek vége. Sziasztok. Hello. Jó reggelt. Azt olvasom. Igen, félelmetes hangotok volt. Hát látod, ugye, legalább ugye? Kell valami, ami a mi előnyünkre változtatja a játékot, hogy Bátaszék, Szekszárd vonalon mozogsz. Így van, azon mozgok jelenleg. Most Szekszárdon vagyok, itt a munkahelyemen. Na, kezdjük valami széppel, tolj egy bókot a csajnak. És itt van Anita is. És ez tízig így lesz. Nem, pénteki. Igen. Miért sajnálod? Hát azért mennyi hosszú időt ki kell bírjam veletek. De ő választja. Ennyit nevetni nagyon sajnálom. Mi azt elmondjuk, hogy nagyon ezt mi nem erőltetjük. Tehát bejövünk ilyenkor, amikor a Balázs Szabin van. Ennek megvárom a végét. És egyszer csak itt áll a nő. Aha, igen, toporzékolok. Sőt. Komolyan mondom, már most mondtam a Zsűrnek, hogy szereljük le a plusz mikrofonokat, és akkor hát, ha nincs ez a kényszer. De azt miért nem mondod el, hogy este telefonáltam mindannyiótoknak, hogy be akarok jönni, és addig nem hagytam abba, nem tettem le a telefont, meg újra hívogattalak benneteket, amíg legalább az egyik őtök halvány ígéretet tett arra, hogy bejöhetek. Hogy így volt? Laci volt szerintem. Hát hogyne, persze. Neki mindegy, mert ő másik szobában van. Nem, szeretünk, imádunk. Kimenjek? Dehogy is, Isten. Kimegyek, ha akarod. Maradj. Tamás, mit dolgozol? Én egy tüzépen vagyok, raktáros, Szekszárdon. Rendes faáru van, gondolom. Minden van. Minden van. Aha. Faáru, zsákos anyag, amit akartam. Mennyi most a ketreces? Ketreces? Tűzifa. Igen, hát köbméter. Attól függ, mert a köbméter, egy köbméter az 39.900. Ne, így nyomott fejből? Hasított akác, hát ja. Jó, de szárított akác, vagy vizes? Szárított. De nem locsoljátok, ez... ugye nem, tehát nem, nem azok vagytok, hogy többet nyomjon a mérleg, és drágában lessen eladni. És van közepe a ketreceknek, nem, mert nem súrradjuk. Ja, hanem köbméter. Van közepe is a ketreceknek, ugye? Nyugtass meg. Hallottam már okosságot. Azzal lehet takarékoskodni, körbe kirakod a ketrecet. Aha, körbe kirakod, és középen meg juppa. Így van, fél köbméternek ilyen. Ne, hát így nyilván rendesek ne, hát le. Persze. Figyelj csak, a tavalyi évben nyertetek ti Bátaszéken a Molyhos Tölgyel? Ha jól emlékszem, akkor tavaly előtt, de azt nagyon köszönjük, hogy így kiálltatok, vagy mellettünk. Hát ez a feladata ennek a műsornak többek között. Te voltál már annál a tölgynél életedben? Voltam. Ajaj, hányszor. Jó, ismered. Valami szép emlék fűződik hozzá esetleg? Egy lánykérés, vagy egyebek? Valami? Nem. Én még nőtlen vagyok. Mi az, hogy hál' Istennek? Igen. Elharaptad nagyon a végét. Nem haraptam el. Aha, mert szakadozik a vonal. De akkor kivel mentél fel? Igen. Kivel mentem fel? Hát a Lajossal. Mentem fel? Ja, meg a Gáborral így. Sok kapsi, meg egy. Ja, hogy hármasban legyünk azért. Így van, és végignéztetek naplementét, és összeért a homlokotok. Na ja, Tamás, akkor itt a lehetőség, kezdheted a játékot Anitával. Nem, én veled szeretnék, Feri. Jaj, de rendes vagy. Van valami oka? Vagy majd a játékban kiderül? Már játékban kiderül, megbeszélhetjük ott is, hogy itt is mindegy. Jó, hát szerintem játszunk, és akkor annál izgalmasabb lesz, jó? János, indítson. 3, 2, 1, fire! Mi a bajod velem, Tamás? Veled semmi baj, nincsen, csak nincsen semmi bajod. Ez az én bajom, látod? Már mi a bajod? Nehéz szábakról vágni a fejszét, mert te túl jó játékos vagy. Fejszéd is van? A fejtőm is van, tehát azzal kell a vasogatni az akácot, tudod? Szerelmes voltál abban a lányban, akivel a tölgynél voltál? Hát még most is szerelmes vagyok belé. Azóta vele vagy? Azóta vele vagyok most, már 6 éve. Tegnap előtt voltunk 6 éve. Eljegyezted már? Még nem jegyeztem. De? Még nem. Na, ennyi. Látod, az Anitával jobban jártál volna. Honnan tudod? Mondtad, lehet, hogy már a második mondat után eljutottam volna az eljegyzéshez. Éj, megkaptam ezt a kellemetlen kérdést, eldobtál mindent, és elkezdtem menekülni. Nehogy neki is eszébe jusson, mi? Hát el kellett volna harapni, el kellett volna harapni azt a szót. Igen, igen. Azt mindenki megfogadja a játék előtt, sőt, ugye van olyan technika is, aki kiírja maga elé a négy tiltott szót, és akkor így biztos nem fogja kimondani. Hát de az olyan akadozós játék, nem? Mert amikor gördülékenyen beszélgetsz, akkor nem gondolsz arra, hogy mik azok, amiket nem szabad, nem lenne szabad kimondanod. Nem, az a baj, hogy mindig az érzelmekre hagytok ti. Mindig rámentek a lány kérdésekre, és szerelmi kérdésekre, és ott meg már ugye nincs megállás. Ugye megremeg az ember lába. És rögtön nemet mondasz rá. Ahogy jön a lánykéréses téma, ott a nem, azonnal. Jó, Tamás, beszéljünk őszintén, megkérnéd a kezét? Hát persze. Mikor? Hát, ha majd eljön az ideje. Ó, de tipikus pasi válasz. Jó, ha lemegy a fűtés szezon. Igen, addig árulni kell a fát. Nem érjük, első megjelentés. Jó, de nyáron meg az... És a fenét ki fogom szedni, hogy legyen lánykérés. Ne, legyél, igen. Nyáron meg ugye fatelepesként azért nem tudsz házasodni, mert akkor meg építkezés van, viszik az anyagot. Úgyhogy... Hát aglegény maradt. Jön a térkő szezon. Köszönöm szépen, de az igyekszem, hogy ne legyek az legény. Tamás, figyelj, csak van egy plusz ajándékod, ugye a Rádió 1-es ajándékot nem tudjuk odaadni, de hallgass meg, van egy ajándékunk. Az önnyereménye egy páros belépő a Titanic kiállításra Budapesten a Király utca 26 szám alatt. www.titanickiállítás.hu. Na, hát nincs közel, azért Szekszárd meg mondjuk Budapest most már az autópályán nem egy távolság. Fogd a kis babádnak a kezét, gyertek kulturális szórakozásra. Nagyon jó a kiállítás egyébként, én már láttam. Jó, igyekszem. Nagyon jó. Tényleg? Jó. Mi van benne, egy ilyen rozsdás hajólámpa? Nem, én gyerekkel voltam. És ez egy ilyen hangos tárlatvezetéses kirándulás gyakorlatilag, tehát ki vannak téve a képek, mindenki kap a kezébe egy ilyen kis hangszórószerű kis akármit, és akkor a képek alapján nyomogatod a gombokat, és szól az információ a füledbe, csak neked. De jó. Van vetítés és filmvetítés is, van egy igazi jéghegy, van persze, jó, vannak vitrinek, ruhák, tárgyak, használati tárgyak, személyes eszközök, sőt berendezték a Titanicnak az első osztályú lakosztályát, azt is meg lehet nézni, hol utazott DiCaprio a film. Ben, például, igen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó, nagyon szuper. Na, Tamás, a babádat is élvezetes. Egy kis virándulás. Letartsuk fel, Tamás, hát össze kell rakni egy pár ketrec molyhos tölgyet. Köszönjük, igen. Tamás, szia! Nincs mit, szavaztok! Szia, szép napot! Köszönjük, hogy minket hallgatsz. És ezzel tétek a háromról milyen? Ez az 16-15-re átvettük a vezetést végre, oly súly nyomorúságos hét után, amikor szenvedtünk, érted itt, gondolkodtunk, stábértekezletet tartottunk, hogy hogyan tudnánk megverni a hallgatót végre. 16-15. Király, na holnap után csapkodhatsz. Jó, lássák, kedvesek vagytok. Köszönjük, szép nélkül. Most bátrak vagytok. Kaposmérő 610-es főút, motoros és személyautó. 14-es kilométernél félpályán halad a forgalom, és mende előtt torlódás. Ugye kértük a vidéki közlekedési híreket tőletek, mert sok budapesti jön, de néha így a vidéket nem akarjuk elhanyagolni, egyszerűen nem érkezett ide az információ, úgyhogy ez nagyon jó vonal, köszönjük szépen. M2 már a Sződligeti felhajtótól áll Pest felé, aki tud, az kerüljön, ezek a legfrissebb infók, de várjuk a többit is, a hírek után pedig jövünk vissza. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni a Rádió 1-en. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 4 perc múlva lesz 4:18. Zsizseg az ősz az életünkben. Zsizseg? Zsizseg. Ez a jó szó, úgy zsizseg. Mondom neked, hogy miért zsizseg. Egyrészt ugye jövő héten megyünk kitelepülni, az nagyon jó lesz. Addig egyébként Balázs nincs, aki nem hallotta tegnap az adás végét, ugye elköszönt egy rövid időre, de hétfőn Pécsett már ott lesz. Zsizseg az ősz, tehát ez van. Ajkára megyünk versenyre, duatlan versenyre, és ezzel kapcsolatosan érkezett egy felajánlás, János. Azt a mindenit. Egy 50-es méretű karbon verseny. Futócipő. Igen, de alig használt. Alig használt lakhatásra. Kicsit kopott sarkaka. Egy 50-es méretű karbon versenykerékpár a verseny idejére Jánosnak személyesen a Bakony Sportból Ajkáról. De milyen jó pofák, tényleg. Mert azt mondta, hogy az micsoda dolog, hogy ugye szereztünk a Balinak egy jó biciklit, nekem is van egy jó biciklim. Ha csak egy karcolás is lesz rajta, kis köcsög. Kutupláját fizetett ki. Ha akkor érted, nem csak a villája, hanem a lábaid is le lesznek krómozva. De ezt nem tarthatod meg örökbe, csak a verseny idejére. Nem. De az is nagyszerű. Persze. De kedvesek. Az legalább 20 perc. De tudod tekerni? Nem, hülye. Ő hülye, nem tud biciklizni. De milyen jó fejek vagytok. Hát miért ne tudna biciklizni? Tudok egyébként. Ugyanúgy kell a karbon biciklin, ugyanúgy biciklizünk, mint az alumínium biciklin, vagy a acélon. De ezt könnyebb tekerni egyébként? Persze. Nem. Ugyanúgy kell tekerni egyébként ezt is, de majd viszem magammal, leszerelem a csillagkerékpáromról hátulról azt a két támasztó kereket, tudod. Jaj, a segédkerekeket. Amiben szoktam Gizével kispiros gumicsizmába és pantallóba tekerni. Édes lehet. De figyelj, nagyon jó fejek egyébként, nagyon-nagyon sokatok, nagyon szépen köszönöm. Gondolom, hogy hallgatja a műsort, ugye már többször elmondtuk, hogy itt a favorit felújítási munkálatai tartanak, csavarok beszerzése, új felni beszerzés, és akkor ő rendes volt. De jó fej. Vagy már csak unta. Pedig már szólni akartam annál, hogy rakja be a best of-ba is. Hát, valaki veszi a lapot. Ha végre lesz egy támogató. Nagyon nagy arcok vagytok. Ez életben nem tekertem még egyébként ilyen kerékpáron. Most a Balázsit mindig gusztálgattam, amit hoztak neki, az alig használt. Sose ült fel? Igen, akkor, tehát hogy azóta is, amit elhozták vonat, ugyan azóta is alig használt az a kerékpár, és mindig így gusztálgattam, hogy úristen, hogy néz ki, hogy van megcsinálva, főleg a súlya egyébként az, ami megdöbbentett, mert itt valami 9 kiló körül van az a kerékpár, vagy talán még könnyebb, és számomra ez egy ilyen felfoghatatlan dolog, aki hozzá vagyok szokva, ezekhez az acélvázas 80-as években ilyen fél versenynek titulált, de hát azért tudjuk, hogy miért voltak ezek versenyek. Volt jó, igen. Hát persze, hát valamikor fakerek bicikli is versenyeztek. Na, tehát ott ilyenek, így jó. Igen. Na, szóval az a bicikli, ami majdnem triatlont futott. Azt. Ha én azt árulnám, azt majdnem. Úgy. Így van. Úgy árulnám. A kerékpár, ami majdnem triatlont futott az ember alatt, aki majdnem ott volt. Ezek hiányoztak csak belőle, de Ajkán pótolja. Futás, bringázás, futás. Szerintem még lehet jelentkezni, aki akar velük a helyére? Igen. Balázs helyére? Nem. Pedig jobb, ha felkészültök. Hát csak a tapasztalataitok alapján. Pálán-e azért? Na de akkor már érted, mi ketten ott vagyunk, nyilván ha esni fog, ha süt a nap, vagy fúj a szél, akkor ez őt megakadályozhatja abban, hogy induljon, de egyébként még ha valaki azt gondolja, hogy ez egy jó kis verseny, mert tényleg az, Ajkán egy ilyen kis rövid versenyke. Október 1, jól emlékszem? Október 1, vasárnap szeretne egy picit mozogni, akkor még be lehet. Így van, és nem csak duatlan lesz, hanem lesznek ott egyébként a futószámok is, szerintem egy csomó mindenre lehet nevezni, és ami nagyon fontos, ami szerintem a leges legfontosabb, mert a legfontosabb a gyerek, hogy lesznek gyerekszámok is. Feri például benevezte mind a két gyermekét egy-egy ilyen kisebb futamra. Így van, ők még nem akarják, de én beneveztem. Így van. De megvárod őket, ugye? Nem az, hogy útnak indítod, aztán nem, az délelőtt van. Az övéké van délelőtt, mi meg délután megyünk. Értem. Úgyhogy jó lesz az. Szerintem limitálva van egyébként a példányszám, a nevezési szám, tehát hogy azt hiszem, hogy minden egyes számba 100-an lehet nevezni, mert az egy viszonylag kis versenyről van szó, ráadásul városi versenyről, úgyhogy szerintem érdemes rá odafigyelni minél előbb, hogy nehogy beteljenek ezek a helyek. Ezek a sávok, hogy minek hívják őket, jó? Mi van, Zsül? Mondjam az időjárást, azt mutogatja Zsül. Röviden időjárás, sokkal... mindenki látja, süt a nap, gyönyörű idő van. Ennyi, 20-24 fok, kicsi eső éjszakon, aztán csütörtöktől hidegfront megint, de rövid hidegfront. Kifekszel ma? Én mindig kifekszem. Már nem úgy értem, hogy mit tudom én, érted egy fazék töltött káposzta után. A kontyalával úgy mutogatod. Lefolytva három unikummal. Ja, az a biztos, és akkor délutánra meg vagyok. Kifekszem, persze, hogy ne. Támogatóért kiállt. Az időjárás jelentés támogatója a Shopmark bevásárlóközpont, a szeptemberi LEGO kiállítás házigazdája. Mert játszani jó. Azt akartam kérdezni, hogy témázunk? Megyünk témával tovább? Megyünk. Jó, fontos, jó van, oké. Időzől kötve, csak eszembe jutott valami. A következő fél órában elmondom, írt fel. Kérsz egy tollat? Mit? Tollat írt fel. Írd föl a témát, hogy mi az, amiről beszélünk. Jó. Már elfelejtett. Jó. Jó, okay. Azért, mert cuki aranyos a téma, egy mentős sofőrről van szó, akinek a felesége otthon üldögélt, várta, hogy a mag, amely megkötött végre világra jöjjön. Tehát babát várt? Babát várt. Leegyszerűsítve? És ahogy otthon üldögélt, ezt egyszer csak terbe esett. Igen, úgy, hogy a mentősofőr nem volt otthon. Nem, lett volna még egy hét a hivatalos szülésig, a mentősofőrünk elindult dolgozni. Nyilván megcsókolta az ő babáját, mondta, hogy vigyázz magadra, drágám, majd jövök valamikor hajnalban, és aztán hát majd egy hét múlva megyünk szülni, és még ugye a feleség viccelődött is a mentősofőrrel, mikor mondta, hogy de hogyha véletlenül szülnék, akkor majd hívom a mentőszolgálatot, és ők kiküldenek téged. Vagy valakit. Vagy valakit, így van, de mit ad Isten, hát nem valakit küldte ki, hanem őt apát, magát. Tehát, hogy mekkora sztori az, hogy egyébként életeket mentesz, válasz egy ilyen melót, ami tele veszéllyel, tényleg állandó száguldás, ide-oda menni. Nagyon sokat hallottunk már azokról a betegekről, akikhez kihívod a mentőst, és bunkon viselkednek. Mm. Csinálsz egy ilyet, nem tudom, nettó 120 ezer forintért, tehát, hogy nem is egy nagy összegért, de végre van benne egy ilyen csoda az életedben, hogy a saját feleségedhez érsz ki, és azt mondod, és hogy... nincs baj, ráadásul úgy, hogy nincs baj, hanem tudod, hogy jó irányba mennek a dolgok. Megkapod a címet, és nagyon, nagyon erős deja vu érzésed. Voltunk már itt kint? Nem történt itt valami Hallod? Jézusom, már 24-24-ben nyomom érre. Nincs. De arra azért kíváncsi lennék, hogy mennyire lehetett ideges ez a mentősofőr, amikor a saját feleségéhez kellett kimenni. Tudva még úgy is, tehát, hogy nincs nagy baj. Nincs nagy baj. Hát de pont, de akkor is egyrészt ismerős a terep, de maga az, amikor szül egy nő, szerintem az a férfinak is egy stresszes állapot. Hát gondolom, mi volt a stressz? Hova tetted a fényképezőgépet? Ilyenek meg a borítékot. A borítékot, úristen, doktor úr. Ezek szerintem csak a világegyetem tágul. Na, próbáltam itt poénnal oldani a feszültséget. Na, gyere ide szívem. Ja, jó, van, nem lesz semmi baj. Látszik, sose szültetek. Nem, és valószínűleg nem is fogunk. Ez nekünk elmarad, de persze, hogy izgulsz. Hát nyilván az elsőnél mi is izgultunk nagyon. Na csak ezt azért kérdezem, mert aki mentőn dolgozik, gondolom, azért már rutinossá válik. Tehát mindenféle stresszre, izgalomra átélt már annyi mindent, hogy a világát nem lehetne talán megrengetni, de amikor a saját családtagjához megy, azért az mégis egy egészen más dolog lehet, hogy mennyire tudta ő ezt így félretenni a stressz helyzetet, a stressz érzést. Anita, te ezt megkérdezheted, mert itt van velünk Király Attila mentőtiszt. Jó reggelt, szia Attila! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt, Attila! Jelvileg nem mentőtiszt, gépkocsi vezető vagyok a mentőszolgálatnál. Igen, itt mindent írnak már ebben a papírban, de az előmentős sofőr. Elő, lehet, hogy ez egy előléptetés, mert annyira jól sietél a saját feleségedhez. Milyen érzés volt, mikor bemondták a címet? Hát izgatott voltam nagyon, megmondom őszintén, és a mai napig is az vagyok tulajdonképpen, hogy már itthon vannak tulajdonképpen, hazahoztam őket, és növekszik a picink. De nagyon izgatott voltam, izgalmas volt, megmondom őszintén. Amikor te elindultál otthonról, este is elbúcsúztál a nejedtől, akkor ugye még nem volt biztos, hogy ő aznap szülni fog. Nem, egyáltalán egy héttel későbbre volt tervezve a baba. 15-én, hát még mindig bent lenne a helyén a picikénk. 15-én a tervezve, és igen, és ahányszor eljöttem itthonra dolgozni, elég sűrűn elmentem, és mindig megemlítettük. Hát ennek volt a következménye. Ha elfogja magzatvíz, akkor szóljál, és viccelődtünk, igen, röhögtünk rajta, nevettünk rajta, hogy persze szól. És akkor hát megszólalt a telefon este 11:30-kor, hogy hát elfolyt a magzatűz. És hát teljesen azt hittem, hogy viccel. És kiderült, hogy nem. És akkor te megbeszélted a munkahelyeddel, hogy gyerekek, hiába van riasztás, nekem az asszony az első, én oda indulok el a mentőautóval? Nem így volt, épp szabadok voltunk, szóval bent tartózkodtunk az állomáson, és akkor telefonált a kisfeleségem, és természetesen beszóltam a irányításnak, hogy elfolyt a magzatvízünk. És az irányítás pedig így gondolkodott, azt is mondom, négy férfi szépen van az autón, hogy? És lerohadt a boiler is. És nagyon, persze nagyon szépen köszönöm nekik, hogy megadták ezt a segítséget a bajtársak, és a többieknek is, hogy segítkeztek nekem mindenben, ami eddig történt velünk. Attila, bent voltál a szülésnél? Bemehet? Apás szülés volt? Apás volt, de egy ablakon keresztül nézhettem, mert hiába apás szülhettünk, hanem császáros volt a szegény feleségem, és mivel elfolytam magzatvíz, és sürgős lett volna, így császármetszéssel jött a világra a picikénk. Akit úgy hívnak, de, hogy? De Levente. Király Levente. Levente. Király Levente, jó. De jó neve van. Becsületes neve. Nagyon jó, nagyon szép. Igen. És a kollégákkal beszélgettél, még mielőtt kiérkeztél, a kollégákkal beszélgetted, hogy finoman megfenyegetted őket életveszélyesen, hogy, hogy szakmájuk legjavát nyújtsák, mert egyébként is mind tiszta a kezedek, ugye? Nem. Én tudtam, hogy minden kollégám a szakmai csúcsán van tulajdonképpen, szóval ilyesmi fel sem merült bennem, hogy bármi probléma lehet. Figyelj csak, egyébként ilyen nincs, amit az Anita pedzegetett, hogy másképp megy ki az ember rokonhoz, ismerőshöz, baráthoz, ha riasztják. Nyilván itt azért az érintettség nagyobb, mert a saját gyereket születése, meg a feleséget. De mondjuk van-e olyan például a mentőszolgálatnál, hogy nem lehet kimenni rokonhoz? Hogyha lehet, ezt kerüljük el, mert ott van egy érintettség, érted? Az orvos, a mentőorvos is azt mondja, hogy úristen, mondjuk a nem tudom, a testvéremmel történt egy közúti baleset, és engem vezényelnek ki, akkor mondhatom azt, hogy én oda nem megyek. De akkor még nem tudhatod, hogy a testvéred, mert az személyazonosságot nem adnak meg, jó, a betegnél. De akkor mondjuk egy izénél, egy címnél. Ott tudhatod. Van ilyen? Elméletileg, ha kapunk egy hívást, mi abból nem tudjuk beazonosítani, hogy személy szerint, hogy most rokon vagy nem rokon, persze a címről már azonnal fog stimmelni. Sajnos, hát mivel a bajtársak benne a irányításon, ők nem tartják számon, hogy kinek ide a rokona, mert négy rokonsággal bárki lehet, így küldenek. Szóval, és menni kell, nincs olyan, hogy én ide nem megyek. Így van, menni kell, bármi van, nekünk ott kell lenni. És akár bármelyik családunkról vagy bárkiről, toppon kell lenni mindig. Szép a szakma, csak nehéz, ahogy szoktuk mondani. Az volt, hogy amikor visszaértetek, ugye bevittétek a párodat a kórházba, te még visszavitted az autót, rögtön fölütöttetek egy nagyobb üveg pezsgőt, hogy akkor te fogasz a bulit, srácok! Nem. Én nem iszok alkohol. Szóval nem volt pezsgőbontás, és azóta... Ellenben a többiek. Meg kellett állni, kis piszkosnál egy-egy feles. Lehetséges. Azóta elég kevés emberrel tudtam beszélni tulajdonképpen, de folyamatosan itthon tartózkodom a kis családommal. Az ember szabadság vagyok, és én hát most jöttem, hétfőtől vagyok szabadságon, és pont úgy volt kiszámolva, hogy 15-én születik, hát előtte egy héttel jövök, és utána egy hétig itthon leszek. Hát a kisbabánk az közbeszólt Levikénk, hogy... Nem baj, de akkor hát most két hétig tudsz otthon lenni velük, tudsz segíteni. Így van, mégis nagyon jól jött ki, igen. Ismerkedtek. Az a jó. Igen. Ez jó. Ez egy nagyon jó időszak szerintem, amikor így próbál összeszokni a kis család, így mindenki beépülni a másik életébe, szó szerint. Jó időszak a Szabi. Balázs tudja ezt a legjobb. Attila, köszönjük szépen, nekünk nyilatkoztál itt a mai reggelben elsőként, úgyhogy jó egészséget kívánunk anyukának, babának és apukának is. Nagyon szépen köszönjük, és további szép napot és nektek. És csodálatos a hivatásotok, köszönjük szépen a munkátokat. Köszönjük, mi is köszönjük szépen. Köszönjük. Szia. Óriási, nem? Hogy mész a saját feleségedért, meg mindenki elenged, mindenki neked szurkol. Az de ez őrsön. Így van, az azért a legtöbb munkahelyen szerintem így van, ahol gondolom nálatok is, amikor megszülettek a gyerekek, akkor a stábtagok kicsit nem, hogy miért nem mentünk be dolgozni. Tényleg? Igen. Nem áll. Nálam úgy volt, hogy én fölkeltem reggel, hogy megyek dolgozni, és akkor mosom a fogam, ilyen tudod, félkómába a fürdőszobába, és kitipek a béka. És akkor ott mondott valamit, én mondom, biztos pisilnie kell, már tudod, a terhesség utolsó szakaszába az már nyomja a baba a hólyagot, izék, mondom, kijövök, béka kijön, én visszamegyek, mosom a fogam, elkezdek öltözködni, azt mondja, figyelj már, béka, hallottad, amit mondtam? Hát mondom, valamit mondtál, de biztos pisilni. Nem, szóval elfolyt a magzat, hogy megyünk szülni. Hát mondom, te mész, nekem mennem kell dolgozni, de na, nyilván nem, ennyire és mi akkor, lehet ilyen. És akkor ott kiderült, hogy várj, a terheskönyv, a béka terheskönyve, az az anyjánál van valamiért, és anélkül állítólag nem lehet szülni. Tehát, hogy én hát jó, ha ott van. Én ezt mondjuk nem értem, mert nyilván a baba jön. Tehát ott ő nem fogja kérdezni, hogy anya, aha, itt van a terheskönyved. Oké, csak abban benne lehetnek olyan információk, amelyeket esetleg te elfelejtesz, vagy a béka elfelejt abban az idegállapotban megosztani a szülésznővel, bábával, akárkivel. Nem volt idegállapotban senki. És, jó, nálatok nem, de előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy nő nincs a helyzet magaslatán szülés előtt, aha, egy-két perccel, órával. És azért a terheskönyvben benne vannak van olyan minden adatok, amik jól jönnek. Na mindegy, el kellett menjünk a terheskönyvére, azt fölvettük, mondtam anyukának, hogy adjon már egy fényképezőgépet, mert a enyémet persze otthon hagytam, azt begyűjtöm a zsebembe, elmentem a kórházba, akkor ott a BK-t ugye nyilván elkezdték ott előkészíteni a szülésre, meg minden, én tök ideg voltam, megvettem 500 forintért a kék színű védőoverált, lehet kapni ilyen automatából, az XXL-es az körülbelül a Janira volt jó, tehát el volt méretezve a dolog. Ezért vettél hármat, szalagoztad őket. Próbáltam ott alkalmas-e tenni a szülésre, hogy bemehessek, aztán kiderült, hogy nálunk is ugyanez volt, mint az Attiláéknál, hogy császár volt, és nem lehetett bemenni. Ez volt, majd üvöltöztem az anyósommal, hogy miért nem adta ide a fényképezőgépet, aki szólt, hogy ott van a zsebedben. Miért nem adta fel a lottót? Nem voltál ideges kicsit sem. Szerinted, képzeld, úgy mentük végig az egész processzen, hogy én folyamatosan azt, hogy egy rohadt képet nem tudok csinálni a békáról, meg a gyerekről, ahogy ott fekszenek, érted, már boldogan a gyerek a béka cicijén, és hogy ez milyen fantasztikus dolog, és ott mondtam az anyósomnak, hogy anyuka, mert mindig az ital, maga is ahelyett, hogy arra figyelne, amit mondok, és mondta, hogy hajnali 5 órakor tettem oda neked a zsebedbe. Megnézem, és ott van a fényképezőgép. Azóta is haragban vagytok anyukával. Jó, a legjobb asszony a világon. Akkor már együtt dolgoztunk, amikor jött a kis, hogy is hívják a kisebb. Nem, János, nem, a másodiknál dolgoztunk. A kis, hogy is hívják, az első kis, hogy is hívjáknál még nem dolgoztunk együtt. Nem valami ilyen most. Igen, és örülök, hogy ennyire nyomon követed a családom. Nagyon szép gyerek a fiú. A két lány, nem? Vagy három lány? Nem, úgy van, hogy a fiú, amelyik. Nagyon szép család egyébként, így van. Na, a szemikre. Kinek milyen váratlan helyzetben indult be a szülés? Írja a szerkesztő, a Laci. Hogy ezt kérdezzük meg tőletek, ha valakinek van ilyen, tehát hogy oda kellett rohanni, közben nem tudom, mit csináltatok, akkor várjuk az ilyen jellegű SMS-eket. Tartalék Jani kérdésünk és témánk van, ugye? Ja, nekem ez tetszik egyébként. Ja, pár, megvan, itt van, fejben van. De ez is jó egyébként. Jó, de akkor milyen váratlan helyzetben. Igen, a hírek alatt még lehet. Az az elég váratlan, tehát kinek milyen váratlan helyzetben indul be a szülés. Írjátok meg nekünk, a hírek után jövünk vissza. A Rádió Egyen Balázsék. 3:48 lesz, 1 perc múlva. Sziasztok! Volt egy műsor címünk a múltkori Balázs hiányzásnál. Ki emlékszik rá? Anitáék. Az volt, igen, az volt. Nem, akkor még talán nem is voltunk Balázs. Az volt, hogy Ancsi Felcsi Ancsi. Igen. Az. Hogy tudnám elfelejteni? Ja, de jó, végre, az igen. Mert valaki számára esetleg nem lenne egyértelmű a szituáció, mert hogy nem hallják Balázsnak a hangját, ez nem azért van, mert szerény lett, nyilván ez, de hát ez önmagában már ez egy utópia, hogy Balázs meg a szerénység. Most 3 napig nincsen egyéb okokból kifolyólag, mert most ér csak rá az udvari festője, és csinálják a freskókat, és kell modellnek. És ott áll veszteleül, áldást osztó kézzel. És ezért Anita fogja őt pótolni most ebben a 3 napban, aztán jövő hétfőn már megint lesz majd a kitelepülés során, de... Így van, a pécsiek már izgultak, ők kapják először vissza Sebestyén Balázst. Így van, de addig is Anita lesz itt velünk, és kényeztet minket a hangján. Mi is kényeztetjük őt. Igen, a hangunkat. Zapkását, kávét, egy csíkot. Kedves vagy. A csíkra kicsit megcsillant a szeme egyébként. Nagy baj van, srácok, tönkre ment a headsetem, így kb. Fél óráig nem tudlak benneteket hallani. Megtennétek, hogy addig, amíg beérek melózni, leállítjátok a műsort. Köszönöm, Rigó. Mindent, kedves hallgatóért, természetesen. Rigó, reméljük, hogy már benn vagy és velünk vagy. Az elmúlt fél órában beszélgettünk Király Attila mentő sofőrrel, akkor azt hiszem ez a hivatal. Gépkocsi vezetővel, aki ugye a saját feleségéhez ment ki riasztás alkalmával, aki áldott állapotban volt, és megindult a szülés, még egy hetet vártak. Azóta meg is született a kis Levente, éppen egészségesen és jó egészséget kívánunk. És már otthon vannak mindannyian, úgyhogy arra kértünk benneteket, hogyha valakinek van még ilyen, hát hogy is mondjam, izgalmas sikerült sztori, akkor írjon nekünk. Már itt is van Szilvi, hello! Sziasztok! Szia! Szia, Szilvi! Sejtem, hogy ugye te szültél. Te lehetsz az anyuka, ugye? Igen, te vagy az anyuka. Jó. Biztos-e az apuka? Hát le se lehetne tagadni. Ugyanolyan. Szilvi, te tényleg a BKV buszon történt veled az eset? Hát nem ott szültem, azért szerencsére, de hát igazából úgy volt, hogy hát ez még 12 évvel ezelőtt történt, és hát be kellett volna menjek másnap reggel a kórházba, hogy megindítsák a szülést, mert hát az én drága gyermekem nem akart megszületni, És előző nap este, hát ugye elkezdtem érezni, hogy azért itt maguktól fognak történni az események. Lényeg a lényeg, hogy nem akartam se mentőt, se taxit, semmit. Mondtam, hogy én busszal bemegyek. Szerintem remek döntés, ismerve a közlekedési viszonyokat Budapesten. Hát kizötyögteti a busz a gyereket. Úgyis hát meg akarták indítani. Este ilyen 10 óra magasságában volt körülbelül, és két busszal kellett volna ugye eljutni a kórházba, és amikor felszálltunk ugye az elsőre, egyetlen egy utas volt rajtunk kívül, egy fiatal srác, és meglátott bennünket a sofőr, ugye hát eléggé egyértelmű volt a szituáció, mert nagyhas, fiatal, pár egy táska, és kérdezte a sofőr, hogy csak nem szülni mennek, és hát mondtuk, hogy de eléggé valószínű. Hátra nézett az utasra, és kérdezte tőle, hogy vagy te ráérsz, és akkor mondja a srác, hogy attól nem szülhetünk. Óriási. Nagyon nagy fasz. A sofőr becsukta az ajtót, és úgy képzeljétek el, tehát ez egy 99-es busz volt Pest-Erzsébeten, ami ugye egy idő után elindul a határút felé, és utána ugye be a belvárosba, mi meg a délpestibe igyekeztünk. Tehát a sofőr konkrétan becsukta az ajtót, és egy teljesen másik irányba elindult, 70-nel berongyolt velünk a délpesti kórházba, és megállt a parkolóba, és tehát konkrétan mi busztal érkeztünk szülni, csak hát nem úgy, ahogy de óriási figura, meg nagyon, a srác is, aki azt mondta, hogy figyelj, mehetünk szülni, tök jó. Igen, igen, sok sikert kívántak, minden jót, és utána mi rongyoltunk be, szóval nagyon-nagyon jó fej volt, igen. Mondjuk a többi utas, aki állt a megállóba és várta az éjszakai első járatot, tíz után az biztos nem volt ennyire boldog, de halál jó fej a hapsi. Igen, jó. Igen, igen, nagyon aranyos volt, úgyhogy ő nem hagyott ott bennünket, mint ami a múltkor, amikor hallottunk, ugye. Volt ja igen, volt egy kismama, aki ugye leült a patkára, mert hogy nyilván ott azért az embernek nem könnyű az élete egy szülés előtt, és akkor nem engedték jó leülni. Ja, de vannak bőven pozitív példák is, mint például mint ez. Például ez. Mint például ez. Így van, igen, a sofőrt is belbocsátott. Ha még erre emlékszik és hallgat benneteket, akkor innen is nagyon szépen köszönjük még egyszer. Nem kérdeztétek meg a nevét, hogy esetleg azt adni a gyereknek harmadik névnek? A járatszámot. A szülés előtt azért erre nem gondolsz. Kovács Géza 99, ez a neved. Legkevésbé az itt eszedbe ilyenkor. Kapott egy kis pénzt így köszönetképpen, amit így hirtelen, hogy a zsebbe találtunk. Ezt a doktor úrnak szántuk, de fogadj el! Nagyjából. De jó, jól van. Na, hát köszönjük szépen, ez én nagyon köszönöm. Szuper. Köszönjük. És a 99-es sofőröknek meg akkor sok sikert továbbra is, ha menteni kell ilyen helyzetben. De édes, jó. Legyenek mind ilyenek. Nem? Így lesz, így van, nagyon, nagyon jó. Szia, Csaba Szilvi. Is itt van velünk. Szia, Szilvi. Szia, Csaba. Sziasztok. Szia. Nálad mi volt a sztori? Te is utaztál, elkéstél, nem értél oda? Nem, ám az a helyzet, hogy a második meg a harmadik lányom is az előszobában született otthon. Direkt? Otthon szülést akartatok? Nem szeretnünk volna egyáltalán otthon szülést, de hát így jött össze. Annyira gyors volt a dolog, hogy hát így jött össze. Ja, de hamarabb jöttek a gyerekek? Tehát ki voltatok írva valami dátumra, és egy héttel előtte még megszülettek? Igen, olyasmi, tehát normál időben, tehát nem koraszülöttek, hanem normál időben születtek, de előbb mind ahogy ki volt írva, mind a kettő, és nem jutottunk el a kórházba igazából, az a lényeg, hogy tehát olyan gyorsan történt a dolog, hogy ugye éppen, hogy mind a mentőket, de már tehát a feleségem nem ment dusolni, ugye mondta, hogy na most már kéne menni kórházba, aztán ahogy kilépett a kádból, akkor szólt nekem, hogy hát baj van, mert kint van a feje. Hát, az igen. Most akkor hirtelen meghűlt bennem a vér, mert most mi lesz. Előtte tanfolyamon jártunk, ugye, és mindent hallottunk, hogy mi lehet, meg stb. Hát jó, de ott azért nem gondolod, ugye, hogy erre szükség lesz. Tehát nyilván apaként... Kint van a feje, és nincs gyerek sampon. Hogy elmész apaként egy ilyen tanfolyamra, hogy nyilván az van, hogy hát így meghallgatod, de neked ebbe sok dolgod nem lesz. Ugye? Hát igen, igen, így képzeltem el. És akkor hirtelen végig zongorázik mindent az ember a fejében, hogy akkor milyen problémák lehetnek elő, főleg úgy, hogy a másodiknál ugye az volt, hogy kivont a feje, de nem vett levegőt, és azt nem értettem, hogy miért van, tehát olyan furcsa volt. És aztán utána... Milyen ragyos, hogy milyen furcsa volt? Hát igen, igen, hát mert ugye gondoltam arra, hogy ilyen köldőzsinogás a legalább körülményeket, mert ugye azt hallottam korábban. Tehát de teljesen egyedül voltatok, tehát gyakorlatilag te segítetted világra a gyerekedet? Így van, hát szó szerint azt történt, hogy kijött az előszobába, a felségem ott állt, ugye már azért úgy valamennyire vér, meg minden volt, és azt történt tulajdonképpen, hogy aztán néhány pillanat után nyilván ott volt a kezem, azért óvatos voltam, hogy véletlenül a földre essem, vagy valami, és ezt csak kipogyogott, és a kezembe érkezett. Okay. Köldöcsinor elvágás, elkötés, ezeket mind nyomtad, vagy addig? Na, azt nem nyomtam. Az igazság, én abban, én úgy vagyok, akkor úgy gondolkodtam, hogy valahogy nekem, én azt a részét, azt az oldalát néztem a dolognak, hogy hát én vágom el az anyukájától. Én nem tenném ezt meg, és akkor megvártam a mentőket, kijött, és ők elvágták. Gyorsan betakartuk meg, stb., és akkor úgy vágtuk a mentőket. És a harmadik gyereknél sem vágtad el a köldökzsinót? Mert oké, hogy a második nem, nem merted, de utána már rutinus voltál. De nem gondoltam volna, hogy a harmadik már is előfordul ez, hát azért nem mertem rá, hogy ez lesz. Most már praktizálatnál is egy Csaba válasz, jelenvezet. Tiszteletben egy szülészi címen. A baráti körben mondják is egyébként, igen, hogy ilyen tiszteletben szülész lettem, már szokták is kérdezni, mikor valaki szülés előtt áll, hogy nem vállalom esetleg. Mit kell mondtam, csinálni, hogy nem jó. És nem is kellett senkitől segítséget kérned? Nem kellett. Nem volt semmi komplikáció. Hát a harmadiknál hát az olyan gyorsan jött, tehát egy órán belül megtörtént minden. Tehát a feleségem érezte, hogy van egy kis fájás, ilyen kis laza valami, tehát nem is volt ilyen komoly, stb. És egy órán tulajdonképpen ugyanúgy jött ő is. Annyi idő fel se áll a net, nem? Ahogy kijött a gyerek. Hát persze, hittük a mentőt, meg stb. Ide kiért a mentő, hogy ugye baj van, már rég megszületett. Megdicsértek egyébként, hogy apuka remek munka volt, mi magunk is így csináltuk volna. Hát mondták, igen, hogy oké. Mondjuk bent olyan furcsa volt a kórházban, mert mind a kettőknél az volt ráírva a papírra, hogy intézményen kívüli. Úgyhogy ez nem tudom, hogy mit jelentett, de hát az, hogy nem ott szüntetek el ezzel. Hát persze, csak kérdés, hogy most ilyenkor most hogy nézik az embert. Picit irigyek voltak bent a szülészek, nem? Mondták, hogy már megint lesz, és megint otthon csináltam, el leszi a kenyerünket. De azért lóvét nem kellett adni. Meg ezek után szerintem azért a feleségednek nincs olyan, hogy lehetetlen. Tehát két szülést otthon megcsinálni, tök egyedül, úgy, hogy csak a férj van otthon, persze, akire mindenben számíthat, de kalapot emelek előttetek. Hát igen, és a harmadiknál az érdekes, még azt meghallgatjátok, hogy készültünk, tehát alternatív szülés szeretett volna felesni, mert azt mondta, hogy az mégiscsak normális, a babának is, neki is, minden, és elterveztük, mert mi pécsiek vagyunk egyébként, elterveztük, hogy akkor nem Pécsre megyünk, hanem megnéztük a szigetvári kórházat, hogy az tetszett nekünk, az a rész, ott lehetett ilyet jobban csinálni, és még ezt is beterveztük, hát. Szigetvárra, mi Pécsre se jöttünk, nem hogy Szigetvárra. Hát ez elég alternatív volt azért az előszoba. Hát így van. Elő és szülőszoba. Igen. Csaba, akkor további sok boldogságot, bár hát majd a gyerekek már nagyok, úgyhogy gondolom nem terveztek még egy negyediket. Nem, úgy nem tudom. De ha becsúszna, akkor meg tudsz oldani mindent. Pedig ott mindig ott van a kezedben. Szevasz, Csaba, köszönjük. Szia, szép napot. Ja, és hétfő Széchenyi tér. Így van. Hát nem tudok, mennyi dolgozom sajnos. Hányra még dolgozni? Valamelyik gyereket a sok közül költ ki. Igen, mondd meg nekik, hogy az úgy köszönjenek, hogy én vagyok az előszobás. És abból tudni fogjuk. Igen. Jó? Majd rádió hallgatom mindenkit. Okay. Jó, köszönjük szépen. Szia. Rengeteg SMS érkezett, második szülésem, 3 hét volt még hátra az időpontig, amikor vizsgálatra kellett mennem, nyűgösen ébredtem, utáltam mindenkit a kórházban, semmelyik vizsgálaton nem voltam hajlandó sorba állni, csak az orvosomat vártam meg. Amikor a doki meglátta, hogy nyűgösebb vagyok a megszokottnál, rákérdezett, hogy mi a baj. Közöltem vele, hogyha nem szedik ki belőlem a gyereket, akkor megverem. Megvizsgált, majd elfehéredett, és artikulátlanul nyögte ki, hogy basszus, szülünk. És jött a gyerek, tehát anyuka már valószínűleg érezte. A nőgyógyász utazni készült a török Forma 1-re, délelőtt megvizsgálta a feleségem, mondta, hogy itt még hetek vannak, elindult, majd délben alig értünk vissza a kórházba, baba már látszott. Hát egy kicsit benézte. Sziasztok, én vizsgahelyet mentem szülni, ezt Rózsa írta, az első babánál az uszodából kellett kirángatni apát, akinek ugye nyilván nem volt nála a telefonja, tehát 8 emberen keresztül sikerült elérni, a másodiknál pedig szilveszteri partin volt apu. Ó, de jó. Igen. És újévi lett a pici. Tök a Csaba sztoriához, akinél ugye az előszobában születettek a gyerekek, írják az így, és adott neki borítékot a felesége? Igen. Teljesen jogos a felvetés egyébként. Nem, hát ez a legjobb. Igen, mert a családom marad a állapénz. Hát nyilván készültél, ugye nálad volt a lóv, és akkor anyu, tessék, drágám, az utolsó erejével. Annyira jó, hogy ez a téma. Ma reggel tudtam meg, hogy a második gyerekemet várom, és ma van a házasság, fordul a kis párommal. Ó, gratulálunk, de klassz. Már melyik ez része? Nagy, hogy nélkül sírja, vagy nyeresse? Ne, mindkettő, hogy baba is lesz, meg a házassági évforduló. Ez nagyon szép. Én is otthon szültem 86-ban, ez volt a nagy hó éve, a mentő nem tudott bejönni a faluba, ahol éltünk, és apa segítette a világra, tesóm hordta a melegvizet apának, anya nézte Izaúrát. A film végére kint voltam, míg utána jöttek ki csak a mentők, úgyhogy én is otthon születtem. Köszönjük szépen a sok SMS, 4 perc múlva lesz 8 óra, hírek után itt vagyunk. És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Egy perc múlva lesz 4:09. Jó reggelt, sziasztok, és ragyogó jó idő. Jaj, gyönyörű van. Szép, végre. Gyönyörű szép idő van. Nagyon örülünk neki, és reméljük, hogy tartós lesz a jó idő, mert a jövő héten kitelepülésre megyünk. Ugye Pécset, Sopronban, Székesfehérváron, Egerben és Debrecenben leszünk felelhetők a jövő héten. Nézzétek meg a fiatal emberek, úri emberek, öreg emberek és a műsorok különböző Facebook oldalait. Jó, tehát a Balázsét, a Feriét, a Rádió 1-ét, fiatal illetve emberek, még a műsorok. Valaki, mindenkit megemlítettem valamilyen formában szerintem, illetve ugye a Balázsék oldalt is, és ott vannak fönt egészen konkrétan a helyszínen, de nem mondani fogjuk őket, mint ahogy korán reggel már mondtuk azt is, de nem biztos, hogy akkor, illetve most is olyanok vannak az éter másik oldalán, akik hallgattak minket, akkor kijöttem belőle. Szóval, hogy lesz nekünk egy nagyon-nagyon exkluzív, nagyon jó kis nyereményünk, amiért mindenképpen érdemes lesz hozzánk reggel kijönni, mert hogyha valaki korán reggel ott van velünk és regisztrál, és ott marad velünk végig, az mit nyeretsz, Ferenc? 100 000 forint készpénz. 100 000 forint készpénz. Egy csomó játékunk lesz, egy csomó nagy nyereményünk lesz, de úgy gondoltuk, hogy akkor egyet így egy kicsit meglóbázunk előttetek, amiért érdemes jönni. Mindannyian a cashben hiszünk. És oda is ugye? Adjátok ezt akkor már reggel? Tehát nem így kézből kézbe. Tehát nem az, hogy aznap már meg is kapja valaki. Még az is lehet. Az is jó, lehet. Hát még az is lehet. Ez nem frisbee forgatás, hogy zsebből. Zsebből zsebbe, de nem kell róla számlát adotok, az a lényeg. Másféle elszámolása van ennek a dolognak. Tehát a legszebb ajándék ugye a készpénz, volt mondani. Vagy utalás. Vagy utalás még. Ez ami jó, de az a lényeg, hogy arra költöd, amire akarod. Ez ezért jó ajándék. Ezt már reggel megtárgyaltuk. Készpénz plusz utalás, egyelőre imádás. Ez más szeretlek. Tehát megveszitek a hallgatók szeretetét, gyakorlatilag erre. Nagyon okosan, nincs ezzel semmi gond. Most mások is így csinálják. Nem kamuzunk, mi elmondjuk, hogy van nálunk cash. Gyertek, szeressetek. Minden ennyi. Reggel egy 100 000-es, a többi nagy ajándék mellett. Nem mondod, hogy ha nem műsorvezető társ lennél, hanem hallgat, akkor nem söndörödnél oda, és nem csinálnál egy terheléses tesztet a balcomba ma. Nem, egyébként nem. 100 000 ha meghallanám. Se. Nem, mondd már. Kicsit följebb? Na. Kicsit följebb? Ja, hogy csak a pénzekért is, mi? Na, szóval ez van, ezt fogjuk vinni, de lesz egyéb játék is, de erről egyelőre még, és majd később elmondjuk ezt is. Budapesten a Szent Mihály út 110 előtt biciklist gázoltak. Vigyázzatok, torlódás, meg a bringások egyébként is, és a bringásokra is. Az M0-ása autóton a 17-es kilométernél a Halásztáki csomópont közelében egy korábbi baleset miatt az M1-es autópálya felé tartók közel 3 kilométeres torlódásra készüljenek, úgyhogy az is kemény, meg hát elindult az iskola, úgyhogy a főváros nagyjából ilyenkor még szerintem járhatatlan. Így van, de ne legyünk főváros specifikusok, küldjetek az egész országból a különböző útinformokat, meg mindenféle jelentéseket arról, hogy ott nálatok éppen mi a helyzet az utakon. Anita, mikor a Feri vagy a Jani hiányzik, akkor miért nem ülsz be a harmadiknak, kérdezi Dani. Anita, ilyet hagyj válaszoljak, mert Feri vagy Jani nem szokott hiányozni. Ne, meg hát akkor az egó kire igen, meg hát azért a prof... fél tőlem, Balázs. Igen. Valószínűleg ezért. Ebben biztos vagyok. Ebben biztos. Szerintem most azért utazott el. Igen. Érted, mert ezt a háromnapos nyomást már nem bírtam. Úgy lesz. Meg egy picit ellop az egyik hallgatónak a poénját, ő már utált erről korábban egy SMS-ében, lehet egyébként, hogy naphallgatója is lesz belőle, hogy tudod, az azonos kromoszomák taszítják egymást. Júj, de ötös! Júj, kiírta! Na jó, mindegy, vagy utána nézünk. Pár nappal ezelőtt János elmesélted, csak hogy nem volt ugye igen. Témaváltás, de mondom, hogy nagy küzdelmet folytatsz a darazsak ellen. Jó, és darázs, de jó, hogy ezt mondtad. De mást is elmesélted, de azt nem mesélhetem el adásban. Nem minden adás képes. De majd arról is fogunk beszélni, hogy darázsfészek leverés van. Úgy döntöttünk Lacival, ami szerkesztőnkkel, hogy megnézzük azt az esetet, hogyha a darazsak elleni harcot elveszítetted volna, és hát ők támadnak, nem te, és mondjuk bekapsz egy jó darázscsípést, akkor mi minden történhetett volna? Egy jó darázscsípést. Egy jó darázscsípést, tehát ez egy ilyen abszolút pozitív életérzés lesz most a következő fél órában. Hogyan látjuk magunk előtt képzeletben Vadon Jánost feldagadt torokkal, kilógó nyelvvel és csorgó nyállal? Egy pillanat, hadd képzeljem el, hogy... Azt tudtam, hogy te benne leszel. Oké, megvan. De egyébként nem csak Janninak akarok ezzel segítséget nyújtani, és a hallgatóknak már most mondom, hogy egy allergológus lesz velünk másodperceken belül a vonalban. Ha valakinek van az allergiával kapcsolatos bármilyen kérdése, akkor most írjátok meg. Tehát nem tudunk kézrátétellel gyógyítani, de ami körülbelül megválaszolható így láthatatlanban, hogy nem vagy ott az allergológusnál, akkor azt írjátok meg. Ez teljesen mindegy, hogy kisállatszőrre vagy, pollenre vagy, pallagfűre, éterre, bármi. Olyan allergológusom van, érted, aki mindenhez ér. Figyeljetek, olyan témáról van szó, ami gyakorlatilag az egész országot érinti. Tehát nincsen szerintem olyan család ma Magyarországon, ahol ne lenne valamilyen allergia a családon belül. Akár úgy, hogy lappang, vagy akár úgy, hogy egyébként már tudsz róla. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De ezt nagyon mi picit rontottuk el, hogy ennyi allergiás szerintem van? Szerintem a civilizáció rontott el. Uh-huh. Hát elsődlegesoknak ilyen környezeti ártalmakat szoktak megjelölni, hogy például aki városban lakik, és de régen is laktak városokban, régen is volt ennyi allergiás, vagy már ennyire túlféltjük magunkat, és ez is okozhatja. Az immunrendszerünk is erősebb volt, sokkal jobban fel voltunk vértezve az ilyen környezeti hatásokkal szemben. Meg összeadódik, tudod? Tehát szennyezett a levegő, szennyezett az élelmiszer, szennyezett a mit tudom micsoda, és akkor összeadódik. Igen, ez nem kérdés. A kérdés az, hogy mikor. Egyébként ez a darázs meg méhcsípés, ez azért annyira durva, mert gyakorlatilag ahol van kisállat, ahol van kisgyerek, és egyébként felnőtteket is ugyanolyan formában veszélyeztet, tehát nagyon-nagyon durva és nagyon gyors lefolyású következményei lehetnek a dolognak. Nem fogjátok elhinni, de el fogjátok hinni, mert szóval életrendbennek tartotok engem. Nem sokat szoktam kifeküdni a napra így napozóágyra, de látjuk. Most, ugye? És nem fűzöm tanulnak. Igen, majd lényeg az, hogy kifeküdtem valamelyik nap, nem hiszitek el, egy tollasütőt oda kellett magam mellé készítenem, mert annyira valamiért rám gyógyult egy darázs, hogy képtelenség volt tőle kint feküdni, és most vagy bemegyek a lakásba, vagy kimaradok, egy tollasütővel védekeztem. A fürdés a segít. Azt a fürdés. Meg kell lemosod a mézet magadról. Az is igaz. A virágillatú testápoló, vagy ilyesmi. Mondta Móninak, hogy legyen alaposabb. Na jó, dr. Nékám Kristóf van velünk. Jó reggelt, Kristóf, szia! Jó reggelt kívánok. Én azt hittem, hogy beszélni fogok erre, csak hallgatok. Hát de mostantól kezdve tiéd a terep, kezdjük Jani méhecskéjével, vagy darazsával. Igen, kellett a személyes történet, hogy hitelesebbé tegy a témát. Mert hogy most csak úgy bedobjuk, hogy te itt vagy velünk, és válaszolsz minden kérdésre, az kevés, így a Jani érintettsége segít a hallgatóknak. Mit kell tenni? Igen. Ugye, tegyek rá kalciumot, ne tegyek rá, szívjam ki a csípést, harapjam ki egy kisbicskával, vágjam ki, mi a jó? Hát én úgy gondolom, hogy ha valakit megcsíp egy darázs vagy egy méh, és nem volt előtte sohasem tünete, az a maximum azt érdemes csinálni, hogy ha túl nagy lesz, mert azért a legtöbb azért mégiscsak egy 1-2 centis és egy negyed óra, fél óra alatt elmúló ilyen csalánszerű tünetet jelent, de hogyha ennél nagyobb, akkor valóban rá lehet szenni egy jégkockát, egy kicsit csak lehetőleg úgy, hogy azért mégse a jég kerüljön bele a szúrcsatornába, hanem hát valamivel ugye letakarni vagy izolálni, vagy pedig ha valakinél fenistil gél van éppen, akkor azzal is be lehet kenni. Én ezekkel, szóval picit a dolog olyan értelemben van túlihegve, én úgy érzem, hogy valóban vannak életveszélyes szituációk, és sajnos minden évben meg is hal valaki darázscsípésben, nem is talán egy, hanem lehet, hogy 2-3 ember egy magyarországi területen, de azért az átlag embernek talán még sincsen különösebb félnivalója az egészbe akkor, hogyha de nincs nagyobb tünete, mint az, amit az előbb említettem, tehát egy 1-2 centiméteres de fél óra alatt elmúló bőrtünet. Na most erre van teszt, hogy az ember meg tudja anélkül, hogy megcsípni a darázs, mert én értem, hogy általában nincs, de mi van, ha mondjuk valaki pont ebbe a kategóriába esik, hogy azonnali torok duzzanat, és akkor ott ilyen fulladásos dolgok előjöhetnek, ezt meg ki lehet találni előre? Hát azért nehéz kérdés, mert ugye, ha nem is reprezentatívan, de Magyarországon is kb. 2-3%-ának, az emberek 2-3%-ának vannak antitestje vagy elsősorban darázs, de másodszorban méreggel szemben, vagy annak az egyik komponensével szemben, ami nem azt jelenti, hogy neki bármi komoly problémája kell, hogy legyen, de ez mégiscsak egy rizikotényező a súlyosabb reakciókkal szembe. Na most az is előfordul, persze, ha tegyem hozzá, hogy valakit először az emlékei szerint mondjuk, hogy először szúr meg valamilyen darázs vagy méh, és attól akár életveszélyes állapotba is kerülhet, de ez ami extrém ritka, tehát erre azért nem kell egy átlag embernek számolnia. És Balázsnak? Hát mennyire átlag ember, ezt nem tudom. Hangjából nem gondolnám átlag embernek semmiképpen, de talán ez mégse a darázsra vonatkozó jelző lehet. Tehát én úgy gondolom, hogy továbbra is úgy gondolom, hogy akinek valaha volt már valamilyen tünete, és ez a tünet úgy kezdődik, hogy körülbelül a karját, vagy a karjának a nagy része például bedagad, és 24 óra hosszáig eltart. Na most ettől csak rosszabb tünetek lehetnek, de ezzel az egész, már úgy értem, hogy súlyosabb tünetek, amelyekkel érdemes elmenni minél előbb az orvoshoz, már pedig allergológushoz azért, hogy valóban meg lehessen vizsgálni, ez elsősorban vérvétellel történik, bizonyos helyzetekben bőrpróbát is lehet csinálni, de ahogy megvizsgálják azt, hogy van-e valóban valamilyen korábbi kontaktusból kifolyólag antitestje mondjuk a darázsméregnek valamelyik összetevőjével szemben. Uh-huh. És ebben a helyzetben megint csak lehet gondolni, ugye érdemes végiggondolni azt, hogy milyen az életvitele, ugye, hogy voltak-e már a korábbiakban nagyobb tünetei, mert vannak megoldási lehetőségek. Ugye de tegyük hozzá, hogy azért a legtöbb embernek ezekre nincsen szüksége, tehát azért érdemes mindenképpen egy allergológussal megbeszélni a várható kifutását a következő évekre egy ilyen érzékenységnek. Ez azért a rizikotényezők elemzésével az elég jól össze lehet szedni. Ugye két megoldási lehetőség is van hosszú távon erre a szituációra. Az egyik az, hogyha valakinek már volt is ez a bizonyos anafilaxiának nevezett tünet együttese, ami torokszorítással, vérnyomás eséssel, fulladás érzéssel járhat, és valóban extrém szerencsétlen helyzetben ez akár egy életveszélyes állapotig is romolhat. Erre a szituációra van egyfajta injekció, amit magánál kell hordani annak, akinek magas a rizikója. És ezt az injekciót önmagának be tudja adni, ez egy, meg kell tanulni persze, hogy melyik izomba, és hogy milyen hosszú ideig, de ez csak egy-két millió. Ez egy védelmet biztosít, de a mondatnak van még egy másik fele, addig biztosít védelmet nagy-nagy valószínűséggel, amíg egy orvosi ellátásba el nem jut. Ugyanis az anafilaxiák azok a tünetei kezdődnek valóban talán egy perc alatt, vagy néha még extrém rossz szituációban, hogy még fél perc alatt is, de tipikusan mondjuk 10-15 percet később, mint hogy megszúrta az állat, és hát attól fogva romolhatnak egy vagy két órán keresztül. Ez az injekció, ez segít abban, hogy egy sürgősségi ellátó helyre valamilyen formában eljusson valaki, ahol könnyen lehet, hogy még akár egy napon keresztül is további gyógyszereket kell kapnia, hogy az életet veszélyeztető helyzetből kikerüljön. Uh-huh. Hogyha valaki egyszer ezt az anafilaxiás sokkot megkapta, akkor biztos, hogy a következő darázscsípésnél is ez lesz, vagy az előfordul, hogy akkor mondjuk... Nem, ez sajnos semmi állítása nem lehet azt mondani, hogy biztos, ugyanis az is előfordul, de hát ugye tényleg hál' Istennek nagyon ritkán, hogy az első szúrástól vannak valakinek ilyen tünetei, és az is előfordul, hogy egyetlen, és semmi előjele nem volt, az is előfordul, hogy egyszer van, és a későbbi szúrásoknál sohase. A veszély az tulajdonképpen kettős, minél több szúrja meg állat egyszerre, vagy ugye hát egy ilyen, nem tudom, hát darásvészek környékén véletlenül valaki elmegy, az egy rizikótényező, határozottan arra az egy szituációra, és azok, akiknek a kontaktus lehetősége gyakoria, akár a darázsal, akár a méhe, például méhész, vagy például méhész családja, tegyük hozzá, ugye, vagy pedig kirándulók, akik nagyon szívesen mennek az erdőbe, akár egyedül is, ezeknek a rizikója, ez valamivel, plusz az életkor 60 év fölött, plusz bizonyos gyógyszereknek a szedése és szívbetegségek, ezek növelik a rizikót, tehát ilyen szituációban érdemes valóban mérlegelni azt, hogyha azonnali veszély lehetősége áll fönn, akkor ezt a bizonyos injekciót, ha pedig valaki tartósan szeretné magát megvédeni, van egy immunterápia, egy injekciós immunterápia fajta, amelyik szintén hát olyan 80% táján körülbelül megvédi megint a súlyos szúrások következményeitől a beteg. Nem is betegek tulajdonképpen, inkább egy szerencsétlen. Azért nem ez a jellemző nyilván a darázscsípés az allergiával kapcsolatban, nem ez. De ezek nagyon ritka történések amúgy. Van egy nagyon fontos kérdésünk, Edith nevű hallgató írja, aki 16 éves kismama, és korábban még gyerekként méhcsípésre hihetetlen bedogat minden alkalommal az a testrész, amit megcsípett a méh, és most szombaton egy bögöly csípte meg a bokája felett 10 cm-re, akkorára dagadt, hogy tegnap tudott először rábra állni, hogy okozhat-e ez gondot a magzatnál, ez a nagyon fontos kérdés. Hát én úgy gondolom, hogy a magzat az annyira védett, hogy egy ilyen szituációban nem, akkor lehetne ugye ezen gondolkodni, hogyha például egy súlyos vérnyomás esés lenne, és ugye a méhlepénynek a keringését is befolyásoló állapot, de hát az, hogy a lábán van egy ilyen akármennyire is hát kellemetlen, meg ugye ránézésre és riasztó, akár ilyen gyulladásos tünet, az nem gondolnám, hogy magát a magzatot veszélyeztetni. Ez jó, köszönjük. Jó, akkor megmaradunk, úgy tűnik, illetve mindenki jó lesz majd. Következő helyzetnek most el kell szaladni híreket mondani, és akkor, ha ráérsz még, akkor visszahívnánk a hírek után, mert van egy csomó kérdés. Igen, a hallgatók. Konkrét kérdések, akkor már megígértük, válaszoljuk meg. Jó, egy kis pihenő, egy kávé, jó. És akkor csörgünk megint. Okay, köszönjük szépen. Jöhetnek a kérdések. Honnan tudom, hogy allergiás vagyok, otthoni tesztek, bármi, ami ezzel kapcsolatosan izgalmas, érdekes. Én most olvastam néhány friss adatot ilyen allergiával kapcsolatosan, hát szerintem lassan nincs ember, aki nem érintett, úgyhogy írjatok kérdést, mi föltesszük a doktorunknak, és a hírek után válaszolunk. Good morning! A Rádió Egyen! Egy perc múlva 3:49, Ancsi, Ancsi, Fercsi. Így van. Az új műsorcím még 3 napig, hétfőn lesz újra Balázs. Az allergiákról kezdtünk el beszélgetni, ugye a Jani méhcsípése, vagy darás, és nem volt, hál' Istennek nem volt daráscsípés, de nagyon be voltunk rosálva tőle, és sajnos az lett a vége, amit én nem nagyon szoktam támogatni, de egyszerűen nem tudtunk más tenni, mert kétféle megoldás volt. Vagy leszedem a fészket, és a darazsakkal egyet átdobom a szomszédba, de ott kisgyerek is van, meg ez mondjuk így hosszú távon azért nem segíti elő, mondjuk így a békés egymás mellett élést, ezért inkább fogtam egy sprét és egy darázsírtó sprét, és lefújtam őket, és aztán gyújtottam értük egy gyertyát, mert már más nem tudtam csinálni. A kifüstölés itt nem működik? A kifüstöléses, akkor is visszajön a füstöl? Hát egy darabig elmegy, de amikor utána nem füstölsz, és azért nem élhet úgy szegény, most 30 évig még, hogy áll egy fáklyával az ereszt. Jogos. Igen, meg fából van az ereszt. És az ugye ciki lenne. Dr. Nékem Kristófot hívtuk az elmúlt fél órában, a reagológust, és őt vissza is hívtuk, mert rengeteg kérdés érkezett. Itt van, doktor úr, kérem. Igen, gyorsan kommentáljam azért ezeket, akár méh, akár darázs. Vannak méhészek, akik be tudják gyűjteni őket, és akkor elengedik valahol mást a szabadba. Az egy még humánusabb eljárás. Darázsal is? Még bará. Hát el tudom képzelni, hogy igen. Ez nem, azért mi szempontunkban nagy különbség van köztünk, de azért ugye a saját világunkban. Visszaköltöztetünk Janihoz egy darázsfészket, és akkor kipróbáljuk, hogy el tudjuk. Újra kipróbáljuk. Jó, ez lenne a legjobb megoldás. De még nem talál vissza egyébként, ha elköltöztetünk. Nem tudom, hagyjuk már a méheket, jó, nem érdekel. Majd méhek, mert egy csomó hallgatói. A dobozt, és úgy engedik előtt. Megtévesztés. Igen. Maradjunk a csípésnél, doktor. Igen. Nagyon sokan kérdezik a szúnyog csípést, hogy egyre keményebb gyulladás lesz utána, egyre nagyobbá dagad a csípés után. Ez a szúnyogok miatt van, hogy vérszúnyogok lepték el hazánkat, vagy tényleg van ilyen, hogy szúnyog alatt? Igen, ez azért van, mindenek előtt talán azért van, mert ahogy a klíma változik, és hát teljesen világos, ugye, hogy Magyarország is egyre szárazabb és melegebb lesz, délebről olyan szúnyogfajták, amelyek ráadásul agresszívebbek, mint a nálunk őshonosak, ugye elkezdenek följönni Magyarország fele, és hát következő években gondolom még éjszakabbra is el fognak menni. Ez egyébként a növényekre is jellemző, hogy gyomfélék, amelyek eddig csak mondjuk a mediterrán részeken voltak, megjelentek Magyarországon is, mint a falgyom például, és már allergizálnak. Tehát ez az egyik sok negatív következmény közül, az egyik negatív következménye, hogy azok a harapós darazsak is, és talán más ilyen hasonló állatok, amelyek eddig nem voltak nálunk ismerősek, azok megjelentek, és valóban aktívak. Tehát akkor ez nem az allergia kategóriába tartozik feltétlenül. Hát ezt meglátjuk majd, ugye egy-két embernek, ha vannak tünetei, akkor abban még nem következik semmi, de egész vannak, hogy hát szúnyogtól kezdve sok mindenre, ma angyára is vannak allergiák, tehát biztos lesz igazi allergia. Tünetekről beszélgetünk, allergiával kapcsolatos téma, nem vagyok allergiás semmire, írja a hallgató, illetve hát ő úgy tudja, hogy semmire, viszont az orra állandóan be van dugulva, el van dugulva, és évek óta orrcseppen él, nem mindegyik orrcsepp használ. Lehetséges-e, hogy ez allergia, és hova forduljon, merre menjen? Hát ennek én, hogyha ez évek óta így van, én azt gondolom, lehet, hogy allergia is van mögötte, az a kevésbé izgalmas, mert egész biztos, hogy olyan hozzászokása van már az orrcseppekhez, amelyek ezt az orrödémát csökkenteni hivatottak, és hát az első időkben az valóban működik is, de pár hét alatt hozzájuk lehet szokni, és ez az ordugulás, amit most tapasztal, én egész biztos vagyok, hogy már ennek a hozzászokásnak egy része, ugyanis a nyálkártyának egyre több ilyen lohasztószerre lenne szüksége ahhoz, hogy normálisan hogy normális méretű legyen, és ne ez a földúzzat. El kell menni fülorgégészhez talán, vagy allergológushoz, és akkor megpróbálhatják a leszoktatást, de az egy kínos dolog, már ugye, hogy hosszú idő és odafigyelés. Attila kérdezi, hogy igaz-e, hogy virágporral lehet küzdeni az allergia ellen, illetve annak a fogyasztásával? Mutassa meg nekem azt a vizsgálatot, amelyik ezt igazolja. Ezt egészen gyorsan, röviden zártad. Ugyanazt szokták mondani, ugye, hogy a parlagfű allergia esetében is olyan kecsketejét kell inni, amely parlagfűvet legelt. Ugye itt is ugyanez a válasz. Ez egy rosszabb, mint egy vicc, úgyhogy ez soha nem sikerült igazolni. Volt ilyen vizsgálat valamikor, azt én is ismerem, de soha nem sikerült igazolni, hogy ebből bármit igaz lett volna. Azon túl, hogy szegény nyomorult kecskék ugye ványatan néznek ki, mert egyebet se esznek, mint nem, én láttam ilyen kecskéket, annak kb. 15 éve egy Pesten is kipróbálták valahol, hát csak úgy lézengtek, nyomorultak. Nem csodálva, nem egy változatos kaja. Ha már kecske, meg tehén is, ugye itt a tej, ami hát allergia az most, vagy nem allergia, vagy az intolerancia? Intolerancia, laktózintolerancia. Tejnek a nagyobb része azért laktóz kérdés, és ugye ez részben örökölhető is, de egy bizonyos életkoron túl a laktóz intoleranciát inkább az váltja ki, hogy valaki dohányzik, vagy alkoholt fogyaszt, zöményebb alkoholokat, vagy bizonyos adalékanyagoknak a tartós fogyasztása, vagy ilyen testépítő anyagok fogyasztása is kiválthatja ennek az enzimnek a sérülését, és akkor ha a mennyisége kisebb, ugye ez a tejcukorbontó enzim, akkor jönnek ezek a laktóz intolerancia. Nem igazi allergia, de hát a tünetek alapján azért nem könnyű elválasztani. Az igazi tejallergiának másutt is vannak tünetei. Szívesebben örököl az ember házat, telket, zsolnai étkészletet. Mint allergiát. Kati kérdezi egyébként, hogy igaz, hogy az érett sajtokban nincs annyi tejcukor, és ezt lehet nyugodtabban fogyasztani? Hát ez sokféle, egyébként van benne valami igazság, ugye ahogy ezeket érlelik, abban azért előfordulhat valóban, hogy ez bomlik. Ez őszintén, ez nem tudok igazából hozzászólni. Jó, akkor megyünk tovább. Klaudia kérdése, tojás allergia tünete lehet-e az erős szájszárasság? Egy hónap? Azt nem hiszem. Nem, azt nem hiszem, annak valami más oka szokott lenni, az inkább, ha már allergia tünet szájban, akkor inkább ugye a nyelven, vagy pedig magában a száj üregben, akkor ilyen kis csalánk kialakulása, akkor még egy enyhe, pici szájüregi fekélyeknek a kialakulása, nyelv duzzadat, az is belefér, nyelv viszketés, az is belefér, szájüreg garat viszketés, az is belefér, de a szárasság önmagában nem igen tartozik az allergia tünetek közé. Az érdekli a hallgat, Tóth Norbinak hívják, hogy mi a helyzet a nyárfával, van, aki azt állítja, hogy allergén, van, aki azt mondja, hogy nem allergén. A nyárfának ugye ez most fölmerült most is az elmúlt hetekben, hogy most mi legyen ezekkel a kanadai nyára, hogy most írtsák-e, vagy ne írtsák. Ugye elsődlegesen azt lehet mondani, hogy sok embert irritál kétségtelen azok a magszállító ugye fehér pamacsok, amiket a levegőben lát, de nem allergizálnak. Tehát nem azért, ha írtja valaki, ugye akkor egyrészt azonnal pótolni kéne azt a levegőmennyiség, azt amit ugye a leveleik oxigén termelnek, tehát ugye ez lenne az egyik szempont, a másik az, hogy allergiá szempontjából meg érdektelen, tehát mondjuk kellemetlen lehet, okozhat viszketést valakinek, ha nem tudom, kertjét telefújja ezekkel a izékkel, tehát ilyen pici problémákat igazából okozhat, de én gondolom, hogy a fákat és ugye a levegő tisztító hatásukat azt azért nem szabad mondjuk ilyennel szerintem veszélyeztetni. Lassan zárjuk a beszélgetést, azt lehet egy olyat kérni, ha egyáltalán ez megvalósítható, hogy én úgy gondolom, hogy nem vagyok allergiás, mondja a hallgató otthon most, de melyek azok a tünetek, ha van egy ilyen átfogó tünet csoport, amivel viszont érdemes lenne allergológushoz mennem. Tehát én most azt tudom, hogy nem vagyok allergiás semmire, viszont mit én állandóan bedagad a szemem tavasszal, akkor menjek-e vagy se? Van egy ilyen tünetcsoport? Igen, én ugye két feltétel gondolnék. Az egyik, hogy bármilyen tünet is az hasonló helyzetbe többször előjöjjön. Ugye ez azt jelenteni, hogy van valami olyan anyag a környezetében, amit esetleg allergiát vált ki. A másik pedig az, hogy ugye a leggyakrabban mégiscsak légúti allergiák vannak, az összes allergiának hát legalább a felét kiteszi. Én úgy gondolom, hogy ebben a pollenek azok, amik számítanak, hiszen március elejétől egészen november elejéig a levegőben vannak, tehát ha valaki a szemeviszket, és esetleg ráadásul hasonló idejében a naptárnak kezdődik szemviszketés, esetleg könnyezés, szájviszketés, ordulás, egy nagyon gyakori tünet, tüsszögés, orozatok, akkor érdemes elmenni allergológushoz, és akkor vagy házi orvoshoz, és akkor meg tudják beszélni, és akkor vizsgálattal, vagy esetleg vérvétel is, vagy pedig bőrpróbákkal is, de azonosítani lehet, hogy allergia, és ha igen, akkor mi a kiváltó oka. Rendben. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Visszadunk a betegeknek, és köszönjük, tényleg nagy segítség volt mindenki. Köszönjük. Köszönöm, dr. Mikály Kristóf allergológus segített rajtunk. Na, akkor mindent, amit allergiáról tudni lehet, attól Z-ig átnéztünk. Jól vagyunk. Jó vagy? Jól vagyunk, szépen. Köszönjük. Nem leszel jól a következő óra témájától. Na, mert viszont hogy... egy top 10-es listát sikerült földerítenünk a nők titkos szexuális vágyairól. Csak 10-et? Keressetek egy másik listát. Jó, te jössz akkor, te jössz majd a bővítéssel. Egy újságban bukkantam rá erre az összeállításra, hogy melyek azok a dolgok, amelyek a nőket egy kicsit így agyban stimulálják, hogy olyan jó lenne megtenni. Aztán általában ebből... De ez egy általános lista. Ez egy általános lista. Mert csak Anitán az első 9-en én vagyok. Igen, és akkor utána még van neki. De a tizedikkel is csak zárni ebben. Nem úgy, hogy a Jani az első, aztán nagyon sokáig senki, majd megint. Nem, a tizediknél. Tizedéken Bennyi Zsül. De ott is veled van, csak hogy Zsül nézze. Igen, és kiküld. Hogy vannak olyan álmaitok, amelyek álmok maradnak nagy általánosságban, de azért izgatja a fantáziátokat. Úgyhogy ebből a 10-es listából én még nem árulok el most semmit. A hallgatókat viszont arra kérjük, hogy nyugodtan írjátok meg, ezeket nem fogjuk elárulni az uratoknak, bár lehet, hogy ő egyébként örülne neki, hogy mi az a titkos szexuális vágy, ami így nagyon sokszor beugrik, hogy de jó lenne, ha így, úgy, ezzel, ilyen, azzal. Ha lenne szex, ott, 5 év házasság után ilyesmi. Ez is az. Szerintem sok nőnek van az első helyén. Lehet, a lista első helyén. Lehet ez is titkos vágy, ennél kicsit erősebbre gondoltunk. Én a legjobban egy panaméros ruszkucstól kerüljenek. A hátsó ülésen vagyunk ketten, de meg én. Az sem baj, hogy te nem vagyok, csak a kocsi legyen. Vagy lehet hárman, azt is megcsináljuk, legyen egy sofőr is, úgy mégiscsak jobb. Nyilván nyomdafestéket tűrő dolgok ezek, de kijönthetitek most a szívedeket. Kazi szerint a top 1 Balázs. Na. Jó, neked, Kazi? Azt mondjuk, nagy kérdés, mert én eddig azt hittem fiú vagy. Jó, de nem baj az. Jó, úgyhogy ezeket várjuk. Tehát titkos szexuális álmok a nők életében, amelyek vagy megvalósulnak, vagy nem. De minden esetre ott motoszkál, és akkor a következő órában mondom én a 10-es listát, és te kibővíted, jó? Hírek után jövünk vissza. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9:50, már csodálatosan jó idő. Egy kicsit gyengült a szél, hála Istennek, ami tegnap megjött a ragyogó napsütés, itt legalábbis Budapesten. Ezt tudjuk elmondani. Ez egy időjárás jelentésnek abszolút fölfogható. Nagyon jobb, nagyon szép idő. Az időjárás jelentés támogatója a Shopmark bevásárlóközpont, a szeptemberi LEGO kiállítás házigazdája. Mert játszani jó. Bocs, Shopmark, majd ma veszek valamit nálatok. Vagy elmész a LEGO. Az én gyerekemnek jó, neki vedd, kérlek. Veszek. A LEGO kiállítást? Hát, vidd el. Szereti, mi? Hát igen, csak attól, tehát úgy vásárolni is lehet ilyen. Nyilván ez az én félelmem. Mindig mert mi egy Tesco-ból nem tudunk úgy hazamenni, hogy ne vigyünk Legót. Legyen nagy lelkű, vidd el, játssza ki magát, lehet, hogy van egy kis játszósarok, nézze meg, hogy miket lehet Legóból építeni, és akkor utána mondasz, hogy nem. A Legóval? Átadom a gyerekemet egy hétre, majd akkor te ezt beszéld meg vele. Figyeljetek, én általában ez az ilyen játék zabráláson, mert én már nem nevezném ezt vásárlásnak, nincsen túl jó véleményem, mert tudatos fogyasztó, meg tudatos vásárló vagyok, de például a Legót az kivételnek tartom abból a szempontból, hogy gyakorlatilag az idők végezeteig tud vele játszani bármilyen gyerek. Ez így van, csak nem kell belőle 150 kiló otthon. Ez kéne a gyerekeknek is megérteniük. Nagyobbat, szebbet jó, de tud akkor építeni. Hogy belőle építeni birodalmi lépegetőt? Érted, ha nincs neki birodalmi lépegető lába. Ja, egyszer borítaná ki nálatok a szőnyegre otthon? Nálunk állandóan ki van borítva. Igen, lepedő van alatta, amivel össze tudod szedni az utána? Az még nem is szülő, aki éjszaka pisilésre kimenve nem ordított fel egy legókockától. Akkor te nem vagy szülő. Ha csak éjszaka, nappal is már rá tudok gyalogolni. De akkor legalább látod. Hát attól függ mekkora. Na jó, vidd el a kiállításra, aztán majd mesélsz róla. Sziasztok, szeretnék érdeklődni, hogy a pénteki Rádió 1-es Teszet programhoz csak azok csatlakozhatnak, akik regisztráltak. Sajnos már lecsúsztam a regisztrációt. Nem, természetesen nem. Jó, te is. Ebben az esetben viszont hoznod kell magaddal mondjuk kesztyűt, meg szerintem gyűjtőzsákokat is, mert a regisztrációnak pont az volt a lényeg, és egyébként az egész Teszed mozgalomra, vagy Teszed akcióra igaz ez, hogy beregisztrálsz, és abban az esetben, ha regisztráltál, akkor a szervezők tudnak neked biztosítani mindenféle olyan eszközt, ami hasznodra lett, meg hasznos, meg egyáltalán kell is a szemétszedéshez. De egészen pontosan ennek utána fogunk érdeklődni, lehet, hogy még az is előfordulhat, hogy lesznek plusz zsákjaink és plusz kesztyünk, de sok szeretettel várunk téged is természetesen, meg azok a celebritások is, akik megtisztelnek minket a jelenlétükkel, mint például Béles Alexandra, azon kívül elviekben még talán ott lesz Tilla is. Igen, Dombi. Szia, Júlia. Sziasztok. Dombi, Csonka András, Dérheni, Béles Alexandra, ugye ott már mondtad. Hát a Jani csapatát ne sorolod, azt tudjuk, hogy a csajok kerülnek oda. Lehet, hogy valakit jó, nem baj, majd Tillát mondtad, de átvesszük még. Az a lényeg, hogy péntek reggel 9 óra előtt Jani elszalad a stúdióból. Ott lesz még a szemetes lankák, mérges kis varacskos disznő, a Vadó Jani. És így van, és föltúrjátok a Gellért hegyet. Jó, de erről fogunk még beszélni, és akkor megtudjuk, vagy kiderítjük addigra, hogy tudtok-e jönni. A lányoktól viszont az éter másik oldalán, hogy Jani fogalmazott, most azt kérjük, hogy jöhetnek azok a titkos vágyak, amik szexel kapcsolatosak, vagy amelyek szexel kapcsolatosak, és úgy igazából nem merted nagyon bevallani. Barátnővel nyilván ezt azért megbeszélitek, hogy de jó lenne, ha. Ugyanis nekem van egy 10-es listám, úgyhogy a Júli is ezért van itt, mert ő aztán ennek a témának az abszolút szakértője. Mondom az elsőt, hogy ez benneteket izgat-e ez a dolog. Az idegennel való szeretkezés. Hát azt... attól függ, hogy néz ki. Az jól, az idegen, jól kinéz. Jól mármint idegen. Éljennel? Tök idegen. Nem annyira idegen. Mész az utcán, és meglátsz egy olyan jól kinéző idegen, aki neked fekszik, vagy feküdnétek együtt, tehát egy abszolút bejövő idegen, és mit egy boltba összeakadtok, egyszerre nyúltok valamiért, és összeakad a kezetek, és egy kettő perc múlva azt mondja, hogy kis-kisasszony, hát itt lakom nem messzire, nem szaladunk fel egy... menetre? Na... tehát, hogy gondolatban elfordul hogy megcsinálok egy idegen embereket. Hogy ott álltok az üzletben, és egyszerűen nyúltok a körömgombásodás elleni krémért. Akkor biztos. Szerintem a gondolattal nem hiszem, hogy nincs nő, aki ezzel ne játszana el. De nyilvánvaló, hogyha ajánlatot tenne, akkor nem mennék el. De miért nem? Hát amiért valószínűleg te sem, vagy te elmennél egy idegen nővel, aki a körömgombáért együtt most a lányokról és... beszélünk, tehát a lányok titkos álmáról. Mert a franc tudja, hogy ki és hova akar vinni, és mit akar. Csinálni. Attól, hogy valaki vonzó vagy jóképű, és együtt nyúlunk a körömgomba elleni kedvesért. Most attól, bocsánat, nem biztos, mondtam hogy... az elején, tegyük félre azt, hogy párkapcsolatban éltek. De ez nem csak attól függ szerintem, mert a szexhez alapesetben kell némi érzelem is. Na most egy vadidegennel, akivel együtt állok a sorban, vagy mögött állok a sorban, nem is hiszem, hogy kialakulhat bármiféle ilyesmi. Rögtön egy ilyen vonzódás, ami aztán az ágyban végződik. De nem mondd már. Nem önvédelem. Én így működöm. Hát nem minden nő működik így, meg nem minden férfi működik így, de nálam azért kell hozzá valami. Tehát legalább valami hát szikra pattanjunk ki. Akkor beszélgetés kezdeményeztek egymás. Hát ez ugyanolyan, mint egy bármilyen más ismerkedés is, mint egy mondjuk egy szórakozó, csak mint mondjuk más a téma, hogy te is penis vagy. Igen, csak ezt hívják egy éjszakás kalannak egyébként. Hogy ez onnantól kezdve az, hogy volt másfél-két órán, három órán megismerkedni, ez nem ugyanaz, mint hogy leszólít engem a villamos megállóban. Mennyire járvázni két óra akkor? Hát, azért legyünk őszinték, nem tudom, Anitának volt-e, nekem volt egy éjszakás kalandom, és az nem arról szólt, hogy... Mi a szexről szólt? Hát az a szexről szólt, igen. A Miró előtt volt ilyen. Na mennyit söndörögtetek előtte? Egy óra, kellett kettő? Nagyon, ne, azért annak kicsivel többet, meg kellett hozzáírni két pohár bort. De, igen. Csak összeakadt a tekintetük az üvegvisszaváltónál. Igen. De ez lehet, hogy inkább a pasik álma, nem? Hogy egy nő szólítsa le őket a sorban, és akkor aztán már azonnal menjenek. De itt elvileg ez ugye arról szól, hogy nőket kikérdeztek, hogy mik a leggyakoribb szexuális álmaik. Jó, mondom. Ezek szerint egy nőnek az az egyik álma, hogy egyszer valaki leszólítsa őt egy visszaváltás közben. Igen. Jó, mondom, végig szaladunk rajta, és akkor utána, ha véletlenül a listából valami kimaradt, akkor még mondhatjátok. Ha valamelyik tetszik, lányok, bólincsatok. Okay. Figyelj, pénzért szeretkezni. Soha. Nekem ez soha. Ez számít, amikor... Sok pénzért. Nagyon sok pénzért. De várjátok, a számít, hogyha mondjuk utána a férjtől kapsz egy cipőt? Azt mondjuk, szerintem aljas. Tehát, hogy az évi egyet így kényszeríti ki. Kirakta az asztal, és azt mondta, hogy ezt csak akkor kapod meg, hogy... Nem. Na drágám! Nem, azt mondja. Nem megérdemli. Nézd, ez az új forgófejes villeda, és kösz minden. Nem, ez egy picit se. Volt az a Demi Moore-os film. A tisztességtelen ajánlat. A tisztességes ajánlat. Ja, hogy tehát, hogy pénzért, tehát, hogy egy férfi visszautasíthatatlan ajánlatot tesz, tehát felajánl, mit tudom én, hány száz, vagy millió, ezer, vagy millió forintot azért, hogy egyszer lefeküdjek vele. Igen, és ott azért érdekes, mert nem csak a pénz játszott ott is, nyilván ugye kellett a Demi Moore-éknak a lóvé, azt hiszem, házat építettek, már nem emlékszem pontosan, de a Demi Moore-ban megfordult maga az... Hámer a Robert Redford volt, Hámer és nem a Danny DeVito. Jó, de most neked is a Robert Redford fizetne. Ja. Tehát eltűnne a lakáshitel? Nekem nem jön annyira Robert Redford. A Demi Moore-máink? Ne, inkább. Iszonyú nehéz erről a listáról úgy beszélni, hogy közben 14 éve van egy állandó párkapcsolatom. Tehát és nem tudom elképzelni. Fizetne? Mindenkinek megvan a maga forgonya. Maga a szituációt kérdezik. Nem tudom elképzelni azt. Nem tudom elképzelni. Ja, mi szoktunk szerepjátékozni a férjemmel. Eljátszom, hogy én vagyok a kis takarítónő, ő pedig a csőgörény. Be is öltözöl? Kis fityulád is van, nővérszerpú? Hát van egy ilyen kis cuccom, igen. Aha. Igen, és akkor a Miró ezt gyakrabban szeretné, hogy takarítás közben előadjam, de nem adom elő elég gyakran. De nem, tehát azt a szituációt nem tudom elképzelni, hogy véget ér a szex, és utána valaki odajön, és leszámolja a pénzt. Aha. Tehát én ezt nem... Ezt akkor inkább utaljon. Egész más. De nem, hogy ez a szituáció, ezt játsszátok el. Hogy nekem a Miró fizet. Te egy örömlány vagy, és ő pedig a kuncsaft. Nem nem a fizetés aktusában teljesedne ki az örömlánykodásom, érted? Tehát, hanem abban, hogy én vagyok a dög, aki nem tudom, leszedi őt a lábáról, és bármit megtehet. Jó, következő. Ágyba bújni valakivel, akivel nem kéne. Tehát barátnődnek a pasia, igen, ez a legnagyobb. Így van, papósod. Ha olyan, akkor apósod. Mert azt hiszem ezt a listát, hogy pipa. Nem, neked nem volt ilyen? Hogy mondjuk egy barátnődnek a hapsijára azt mondtad, hogy Hát egyszer volt egy olyan, bár nem történt meg a dolog, de volt egy olyan, hogy egy esküvőn voltam, és akkor nagyon megtetszett egy srác, és akkor így oldalba bögtem a barátnőmet, hogy na ő az, aki úgy megérne egy ajtócsapkodást, és mondta, hogy te hülye, ő a vőlegény. Tehát így nem lett belőle csapkodás. Következő, hivatalos személlyel való szex. Mit rendőr? Nehogy is katasztrófa védelem. Nem, NAV. Hatóság. De ezek annyira egyszerűek egyébként, ezt olyan könnyű teljesíteni. De nem otthon. A teljesítésről, ez például de neked nem. Volt már, hogy megállít a rendőr, eljátszottál. Az a baj, soha egyetlen egyszer sem találkoztam olyan hivatalos szervvel, akire beindult volna akire a fantáziám. Volna, tehát hogy... soha nem állt mellettem olyan jó rendőr vagy tűzoltó. Ön vezette az autót? Igen, egyedül örök benne. Várj, Júli, most mondd el, hogy merre mész haza, és akkor hát ha ma teljesül az álmod. Soha nem volt olyan, aki se tűzoltó, se BKV ellenőr, senki olyan nem volt, akire azt mondtam volna, hogy... De fantáziáltál róla? Hogy kigyullad a ház, és téged kiment az erős karja. Hát ment senki minél előbb lehetőség szerint. Nem, soha. Törzsőrmester úr, az ott elül egy tartalék gumibot vagy? Jól gondolom, hogy nem. Hivatalos szerbről nem fantáziáltam. Van itt olyan, ami egyébként ezen a listán, amiről... Ne kapkodjál, szerepjáték, te már elmondtad. Anita, neked? Nem? Pipa? Meg hát, minek öltöztél? Minek öltöztem? Minek vetköztél? Hát ez egy ilyen valentinapi meglepetés volt. Valentinapi meglepetés a férjemnek. Hát ilyen nagyon-nagyon dögösen. Hát majdnem ilyen rossz lány kategória volt. És akkor benyitott az őre, azt mondja, Jézus Isten, ja. Rossz helyre jöttem, az a visszatlátásra. Nem, örült. Jó volt? Igen. És ha örült jó volt, akkor ezt aztán miért nem csináltátok még? Akkor mi nem így jársz be? Ide? Hát nem is tudom, mert hideg lenne néha az a ruci. Nem tudom, hát szerintem biztos az is közrejátszik, hogy gyerekünk van, és akkor ugye az ember lánya fia már nem annyira hódol a szerepjátéknak, már nincs annyi idő rá, már eleve magára szerintem a szexre sincs annyi időnk. Tudom, hogy ez így butaság kimondani, tudjuk, meg rossz hallani. De volt, még? Mi? Mondtad már, hogy 5 éve nem volt. Dehogy? Igen. Az nem... Oké, következő. Nővel csinálni? Nekem már megfordult a fejembe. Sőt, én már csináltam, és akkor előrébb vagyok, mint te. Nőként nő erről fantáziálni, na, hogy milyen lehet egy nővel ágyba bújni. Ne, nekem nem. A szemedemet valami, amit miért facsingott? Mi? Hogy erről nem beszéljük. Ja, nem. Erről ne beszéljük. Én akárhány barátnőmet kérdezem meg erről, én mindig azt kapom vissza, hogy erről minden nő fantáziál. Hogy Léci, Júli, már 100-szorra próbálkozott. Most már tényleg hajtom. Nagyon szépen kérlek. Nem bújok veled ágyba, és nem bújok a férjeddel sem. Akkor mondom, nem. Nem, szerintem nem minden nő fantáziál. De mit szeretnél, hogy attól, hogy akkor azonos neműhöz való vonzódásnak minősül el? Nem, eleve nem tartom vonzónak magát az ötletet, hogy én egy másik nővel ágyba bújjak. Aha. Nem. Mi igen? Hát, hogy én? Hogy én bújjak bele, vagy az, hogy ti? Is. Értem. Pedig okay. Tudod, hogy vele ez egyébként, mert ugye a férfiak mi ez a hozzáállása? A férfiak undorító. Igen, csöcsőbe. És várj, de ha mikor a barátnőid erről fantáziálnak, akkor egy ismert nővel, tehát a baráti körükből, vagy pedig egy vadidegent szeretnének? Szerintem vadidegent. Aha. Mert egyébként az a tapasztalatom, vagy legalábbis azt gondolom, hogy szerintem egy baráti kapcsolatot ez szerintem tönkre tehet. Tehát egy... Hogy is mondjam, utána nem a rászokás, hanem hogy egy olyan oldalról ismerszik meg a másik, ami lehet, hogy csak egy egyszeri alkalmi, és utána aztán elég nehéz visszaállni a normál kerékvágásba, és arról beszélgetni, hogy telt a hétvége, és ki mit főz, és mentek-e kirándulni, miközben egy héttel korábban meg valami egészen más üzemmódban. Kapcsolatotok, és ez sokszor szerintem egy nő nem tudja kezelni. Pedig azt mondják egyébként, hogy azt, hogy mi kell egy nőnek, hogy mire van szüksége egy nőnek, azt leginkább egy nő tudja. Illetve hát még Kovács Ákos, de az. Na jó, de szerintem azt minden nő magának tudja, nem? Hogy ő mit szeret a legjobban. Ez nem egy másik nőtől fogja megtapasztalni. Hát, de azért így a felméréseket olvasva, hogy a magyar férfiak milyen térképpen rendelkeznek a nőkről. Tehát, azt hogy hagyjuk. Erről beszélek. Tehát, hogy egy nő viszont most nagyon bevág, vagy nincs rajta semmi. Jó, csoportos szex van még, meg a nézni másokat szex közben. Van-e a te listádon, Juli, ennél nagyobb ütőkártya? Ami már megfordult benned, már fantáziáltál róla. Nem. Nincs. Az igazság, hogy én bármiről fantáziálok, azt utána megbeszélem a miróval, egyeztetjük óráinkat. Aki támogatja ezt a dolgot. Igen, és hogyha kell, akkor nyilván akkor lépéseket teszünk az ügy érdekében. De mi volt a legvadabb álmod, amit megvalósítottatok? 4 kanos cinkányiros majom. Jó, vagy akkor kettővel előtti, ami még elbírja. Banánnal is. Ja. Szerintem nekünk semmivel se extrémebb a nem életünk a fejemben, mint bárki más. Vagy legalábbis azt gondoltam egészen eddig, és az az igazság, hogy szerintem az, hogy 14 éve normális házas életet élünk, az már az is extrém kategória. És egész egyszerűen arról van szó, hogyha mikinek van valami ötlete, akkor azt elmondja, ha nekem van valami ötletem, azt én is elmondom, és ettől aztán működik a... És van, amikor mi volt a legutóbbi ötlete? A Mirónak, nem neked. Az se az ő ötlete, az is valahogy kettőnk. Na, mi volt ez? Hát, hogy szedjünk fel egy csajt. És megtettétek? De most nem fogom, már maga az ötlet kimondása is szerintem már határokat súrol. Aztán nyilván. Biztos. De látod, és itt van ugyanakkor meg a nők azt mondják, hogy nővel ágyba bújni, a 67%-otok, a megkérdezettek, 67%-a azt mondta, hogy igen, az álmaiban szerepel. Érted? Csak jó, nem meritek bevallani. És akkor jön a Juli, aki ezt megcsinálja. És de nem, de állj, bocsáss meg, nem, 67%, de az Anita, tehát, hogy van, akitől ez abszolút testidegen, és egyáltalán nem mondom, akar, vagy nem is tud vele azonosulni. Jelentős százalékának viszont benne van ez a pakliban. Hát igen, és nyilvánvalóan csinálják. Hát, vagy csinálják egyébként egy csomó nőnél, ez ott van, csak nem biztos, hogy beszél róla otthon. Na, tovább bonyolíthatjuk a szálakat, de nem tesszük, híreket mondunk, utána meg 3-asugrást fogunk játszani, aki szeretne, az jelentkezhet rá, jó? Még a hírek alatt, ezzel jövünk vissza. ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsra, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Fél tíz múlt 9 perccel, és hát gyakorlatilag nem azt mondom, hogy a magyar nők, akik hallgatók most a műsorban kinyitottak, és mindenki öntötte a szexuális álmait, inkább a férfiak nyitottak, és kérdezte Tibi, hogy nem gondolkodnak a Juliék abban, hogy egy pasi is, mert igen, hogy ő viszont... Ugye, esetleg, mert persze, hogy ismeretlennel nem, de hát ő végül is ismerős, hiszen törzshallgatóról van szó, de Juli egyébként jelzi, hogy nem, mert sajnos már betelt a naptár. Éva is írt, hogy az ő mérlege 10-ből 8, de hiányol néhány dolgot, jó téma volt. Azt nem írta meg sajnos. Igen. Úgyhogy ez elmarad. Jó, köszönjük szépen a hozzászólásokat, hármasugrással folytatjuk. Egy jó szignál, Zsül. Hármasugrás Balázsékkal a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jó reggelt, Zoli! Hello, hello! Azt írja itt nekem Anna, hogy Budapesten egy műszaki boltban dolgozol, mint eladó. Na, már van kérdése a Jánosnak. Annyi, hogy egy 3,5-es minijack toldóra lenne szükségem, és hogy ha közelben lennétek esetleg, és lenne ilyen nektek raktáron, akkor meglátogatnám a boltot, és vásárolnék. Hát, minijack toldom nincsen. 3,5-es LCL kellene? Nem, mi minijack? Minijackem nincsen sajnos, az nem tudok neked szolgálni. Hát akkor nehezebb kérdések lesznek a hármasugrásban. Másik játékos. Semmi baj, hírjuk ki, megszakadt. Nem, természetesen nem múlik. Nem múlik a dolog. Van egy kolléganőd, Éva. Igen, csak hogy most neki dolgokat, úgyhogy most nem olyan tud itt lenni. Aha, jött keresi vásárló. Ezt a dugót. Vagy a dugóért ment el. Jó, akkor nézzük már is a kérdéseket. Itt van az első kérdés egy nyakbaakasztóért. Hogy nevezték a görög mitológiában a félig ember, félig ló alakú lényeket? Félig ember, félig ló? Mika volt az a Minotaurus? Fogalmam nincs. Soroljad őket, ami eszedbe jut. Kapkodsz. Félig ember, félig ló. Ez a Minotaurus volt. Ne, annyi, jó, ezt engedd el. Annyit segítek. Az. Kentaur. Mondani akartam, hogy a hátsó rész a ló, és az első rész az ember. Nem mindegy. Jó, jön a következő kérdés sípért. Mehetünk? Mehetünk. Melyik sportág olimpiai bajnokai? Sike András, Repka Attila és Majoros István. Még egyszer neveket? Sike András, Repka Attila és Majoros István. Csodálatos sportemberek. Az, hogy nem nézem olimpiát. Nem csak megbirkózol ezzel a kérdéssel. Birkózolok? Ügyes vagy! Jó, a két vára fektem. Igen, hogy vajszívünk van ilyenkor. Azért, igen. Ha Balázs ezt hallaná, már üvöltene. Hülyék! Már járjon le az idő. Jó. Akarod-e az utolsót? Itt már nincs segítség. Bögréért. Mondjuk ilyen magabiztossággal, ja, hogy hát, eddig meneteltél. Na, figyelj akkor. Melyik megyénk látványossága a 9 lyukú híd? Tatabágy lenne a 9 lyukú híd. Fú, megfogtál. Jó helyen jársz. Mondj egy megyét. Jártakon szólnak lenne. De már most komolyan itt akarjátok kidobni a játékból? Nem akarjuk kidobni, rossz választ adott. Hát, de nem. Már úgy értem, rossz volt a válasz, de nem hallottuk, hogy rossz választ adott. Hallottuk. Nem, itt elbuktatni valakit. Igen, nem elbuktatni. Mi van a vajszívetekkel? Hajdú Bihar megye, ez azt volt mondta, a helyes vár. Tessék, kimondta, kétszer is kimondta, hogy Hajdú Bihar. Nézd meg, hogy puncsol. Hát minden esetre. Nem csak sajnálom, hogy itt cél előtt. Hát figyelj, hadd mondjam el, hogy eddig is azért elég vajszívek voltunk az első kettőnél. Ez most már tényleg nem. Viszont... Jó, figyelj, azért még ne engedd el, mert van ugye egy robbantási lehetőséged, a Boom Software üzembe helyezzük. Így van, megnézzük, és nem szabad elfelejteni egyébként, hogy van egy támogatásunk is. Jó, egy óriás bumbot kérünk. Boom! Van egy íve. Azt látom, hogy Anitánál bejelez, mert nyilván bárhova lőhettél volna nála, bejelez, nálam nem. De ne add fel, mennek Debrecenbe, mentek Debrecenbe most jövő hét? Na, mennek Debrecenbe, ott leverheted rajtuk. Jó, csak ő Budapesten van. Nem baj, de... Zoli, ez most nem sikerült. Jó, de mutatunk, van egy plusz ajándékot. Figyelj. Gratulálunk! Nyereménye egy kétfős belépő a Davis Cup by BNP Paribas Magyarország-Oroszország teniszrangadóra a Budapart Kopaszigátra szeptember 15-e és 17-e között. Mondd, hogy örülsz. Azért az nagyon nem rossz. Vásszál. király. Zoli, gratulálunk, akkor megnézheted a tenisz mérkőzéseket, jó? Oké, köszi. Köszi, hello, hello. Fia. Szóval nagyon rendes, hogy amit ad az első kettőn, és már annyit segítettünk, mint az állat. Így van, most szeretnek, így is nem kell. Így van, ha ezt megadjuk, akkor megölnek, meglincselnek, szétszednek. Gyáva nyulak. Az persze. Na, a mai reggel legjobb pillanatait mutatjuk, megjön a best of. Én egy szegedi élményemet meséltem el a reggeli órákban nektek, hogy tisztelt bíróság, kellett a pénz, ezért megélhetési halotti kórus énekes voltam. Ez az egyik, a másik pedig egy nagyon érdekes, aranyos eset történt a napokban. Király Attila mentős gépkocsi vezető, tehát riasztották egy szüléshez, kiderült, hogy ez a saját családjában történik. Ugye anyának egy héttel korábban megindultak a tolófájások, és akkor Attila kiment, úgyhogy őt meg fölhívtuk, és vele beszélgettünk. Balázsék a Rádió Egyen. 8 perc múlva lesz 10 óra, a nap hallgatóját kell még felhívjuk. Elmondani még egyszer, hogy mi lesz a kitelepülésen a nagy ajándék. Így van, és a kitelepülési helyszíneket is még egyszer azért letaráljuk, hogy minél jobban beépüljenek, mert nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha jövő héten hétfőtől kezdve nagyon sok hallgatónkkal találkoznánk országszerte. Mi van? Ez már telefonhívás, Zsül, hogy te mutogatsz? Kis hajó. Papírcsákó. Csip-csip-csákó. Balázsék. Igen! Júj, de jó vagy! Nagy tapsot neki, Zsülci! Te nyerej rá! Azaz, gépfegyver, bármi jöhet, nem érdekes, csak csinál, ez az! Júj, de jó vagy! Meg kellett lelőni. A keresztnevedet áruld el. Tibi vagyok. Szia, Tibi. Az SMS-ed nagyon jó volt, kicsit szomorú, nem egy pörgős hallgató. Na, hát reggel ugye kiderült, hogy a Balázsunkban nincsen, helyette viszont van Anitánk, és te pedig azt írtad, hogy legalább a kromoszomaszám nem változik ez alatt a három nap alatt. Nagyon rögtük rajta. Nagyon tetszett nekik, úgyhogy te vagy ma a nap hallgatója. Köszi szépen, köszönöm. Alszol, vagy zavarunk, vagy valami baj van? Nem, munka, nem, ma dolgozom, munka vagyok. Na, jó, ja, munkában vagy. Jó, és külföldről hív, vagy külföldről ment. Hol vagy? Szlovákiában. Szlovákiában. Jó, van, akkor hagyunk dolgozni, Tibi, köszönjük szépen, szuper volt az SMS, és küldjük a csomagot. Jó, hello! Oké. Szia, szép napot, szevasz! Na, akkor gyorsan vegyük át a jövő heti kitelepülési helyszíneket. Pécs Széchenyi tér, Sopron Várkerület, Székesfehérvár Palotai kaputér, Eger Gárdonyi Géza tér és Debrecen Kossuth tér. Szuper, és minden reggel 100 000 forintnyi kest viszünk magunkkal, hogyha beregisztrálsz, odajössz reggel hajnalban, beregisztrálsz és ott maradsz velünk a játékig, akkor majd meglátjuk, hogy elmondjuk, hogy milyen játékot kell játszani, de elvérted a 100 000-et, ezen kívül is lesznek ajándékok, úgyhogy ilyesmi. Kecsegtetésképpen annyit elmondhatunk, hogy velünk, sőt nem csak velünk, hanem ellenünk játszhatunk. Bizony, majd. Nagyon kemény harc lesz. Anita, nagyon jó volt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm, hogy befogadtatok magatok közé. Nagyon szívesen. Holnap találkozunk, reggel vigyázzatok addig magatokra. Szevasztok! Sziasztok! Hello! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió Egyen!